آج کے مدنی مکالمے کا جو موضوع ہے, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. انشاءاللہ آج ویسے تو دعوت اسلامی میں اگر دیکھا جائے تو جو اکثریت نوجوانوں کی ہے, اور بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہیں جن کی اپنی اپنی داستان ہے. مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بہت سارے اسلامی بھائی وہ تھے جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے, اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا کرتے تھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور پھر وقت آیا وہ بدلے اور آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں. لیکن آج مدنی مکالمے میں انشاءاللہ بالخصوص ایسے لوگوں کے بارے میں ہم بات کریں گے, مناظر دیکھیں گے جو کچھ عرصہ پہلے ہی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی برکت سے ان کی زندگی میں بہت بڑا چینج آیا. کچھ لوگ بڑے پاپولر تھے اپنی فیلڈ میں, مگر انہوں نے تبدیلی کی نیت کی تو پتہ چلا کہ بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں. تو آج کا مدنی مکالمہ میرے ان مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا, جو بدلنا تو چاہتے ہیں مگر بدلنے میں تذبذب کا شکار ہیں, ہیزیٹیشن کا شکار ہیں. تو آج تمام کام کاج سے فارغ ہو جائیں. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی قاسم صاحب بھی موجود ہیں, نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہوں گے, اور ہم بہت پیارے پیارے مدنی پھول حاصل کریں گے. اور ساتھ ساتھ میرے وہ اسلامی بھائی جو چاہتے ہیں کہ اپنے کسی دوست کو, اپنے کسی فیملی ممبر کو, کسی ایسی شخصیت کو جانتے ہیں کہ اگر یہ بدل جائیں تو بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا, آپ چاہتے ہیں کہ وہ نیکی کی راہ پر آ جائیں, تو جلدی کیجئے, انہیں میسیجز کیجئے, فون کیجئے کہ آج مدنی مکالمے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ہماری تھوڑی سی کوشش, تھوڑی سی ایفرٹ اگر کسی کے بدلنے کا سبب بن گئی, وہ نیکی کی راہ پر آ گیا, تو شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکے, نعت رسول مقبول ہوگی, اور پھر انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا, but

اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مکالمے میں اول تاخیر شریک رہیے. اہم اہم باتیں لکھ لینے کی بھی نیت کر لیجئے، سن کر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ لوگ ایک جنازے کو کہیں لے کے جا رہے تھے، ان کا گزر ایک طبیب کے مطب دوا خانہ کے سامنے سے ہوا. طبیب بڑا ماہر تھا، اس سے غور سے دیکھا کہ لوگ جنازہ لے کے جو جا رہے تھے، دیکھتا رہا جنازے کو، دیکھتا رہا دیکھتا رہا. آخر بے ساختہ ہو کر پکار اٹھا ہے، لوگو یہ تو زندہ ہے، اسے لے کے جا رہے ہو؟ اب لوگ اس طبیب کی مہارت سے واقف تھے، رک گئے، جنازہ رکھا، تھوڑا سا شور اٹھا کہ یہ کیا بات کرے کہ یہ زندہ ہے. اگر یہ زندہ ہے تو کہاں، ہاں یہ زندہ ہے. تو لوگوں نے کہا یار دکھانے میں کیا حرج ہے، دیکھ لیتے ہیں، اگر زندہ ہوا تو فائدہ ہی ہے، اور ویسے بھی زندہ آدمی کو دفن کرنا کیسا، کیا کریں. ایسی ایسی جگہ لے آؤ جہاں اس پہ غسل کا پانی دوبارہ ڈالا جائے. مردے وہ شخص کو لٹایا گیا، طبیب نے کچھ پانی لیا، اس میں کچھ ڈالا اور ڈال کر اس پر آہستہ آہستہ پانی ڈالتا رہا ڈالتا رہا ڈالتا رہا، اور جیسے جیسے پانی ڈالتا رہا اس شخص میں حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی. مزید ڈالتا رہا، پھر حرکت ہوئی، شور اٹھا کہ یہ تو زندہ ہے. طبیب بھی خوش ہو گیا کہ میرا تجربہ لوگوں نے دیکھ لیا. پھر اس کا کچھ دنوں تک علاج جاری رہا، حتیٰ کہ وہ شخص جسے مردہ سمجھ کے لے جایا جا رہا تھا تندرست ہو کر گھومنے پھرنے لگا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ زندہ ہے. تو طبیب نے اپنے ایکسپیرینس جو اس کو جو مطلب تجربہ تھا اس کی روشنی میں کہا کہ جب انسان مر جاتا تو اس کی ٹانگیں سیدھی ہو جاتی ہیں. اس کی ٹانگیں پوری سیدھی نہیں تھی، اس کی ٹانگیں تھوڑی ٹیڑھی تھیں، اور میں اس کی ٹانگیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یار یہ زندہ ہے، یہ مرا نہیں ہے. اس لیے میں نے تم کو کہا تھا کہ اس کو یوں دفن مت کرو. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک ماہر طبیب اپنے تجربے کی روشنی میں یہ ترکیب بنا لیتا ہے. تو اب اس کی جو ٹانگیں جو تھی نا، یہی اس کی زندگی کی ایک علامت ظاہر ہوئی. احساس ہے نا، یہ احساس زندہ اور باقی ہونا تو واپسی کی بڑی امیدیں ہوا کرتی ہے. احساس یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہم احساس کو شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے, لیکن یاد رکھیے کہ جس میں احساس ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ ابھی چراغ میں تیل موجود ہے کہ چراغ جل سکتا ہے, اور جس کا احساس ہی مر جائے نا اس کی صورت بہت مشکل ہو جایا کرتی ہے. اور پھر اگر کوئی اس طرح در بدر کا مارا, دنیا کا مارا شخص اگر کسی نیک بزرگ کی نظروں کے سامنے آ جائے تو بسا اوقات وہ کارنامے سامنے آ جاتے ہیں کہ آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. ہم آج کا یہ مدنی مکالمہ کچھ اسی بنیادوں پر لے کر حاضر ہوئے ہیں. رب کریم ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. اور ابھی جو محرم الحرام میں جو مدنی مذاکرے ہوئے ہیں, پیدر پہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے اور انہوں نے پچھلے کئی واقعات کی یاد تازہ کروائی, تو ذہن یہی بنا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان واقعات کو, جبکہ جو کہ سارے نہیں ہیں, چیدہ چیدہ چند ایک واقعات کو ہم جمع کریں اور جمع کر کے آپ کے سامنے اس عنوان کے ساتھ لے کر آئیں کہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. اس سلسلے کو دیکھیں گے تو ایک لطف شوق اور ذوق تو ملے گا, مگر جو بنیاد ہے اس سلسلے کو نشر کرنے کی, دکھانے کی, وہ یہ ہے کہ جب یہ بدل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. یہ اس پر غور کرنے کی حاجت ہوگی. بے نمازی غور کرے, شرابی غور کرے, جواری غور کرے, ایون جو نان مسلمز اگر ہمارے ساتھ اس مدنی چینل پر ہیں تو وہ بھی غور کریں. ہر شخص کے لیے غور کریں, پروفیشنلز غور کریں, ہر شخص کے غور کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہم نے مواد رکھا ہے. آج ہم کچھ بولیں گے بھی, ہمارے ساتھ مفتی محمد قاسم صاحب بھی ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ بھی اس موضوع پر اپنے رائے کا اظہار کریں گے. تو آج جو سب سے پہلے جو میں آپ کو منظر دکھاؤں گا, ہم نے فوکس امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو کیا ہے کہ مدنی مذاکروں سے کس قدر تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم نے اس کو فوکس کیا ہے. اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی چند مدنی پھول ہم لیتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو نان مسلمز جو تھے, غیر مسلم تھے, ان کے کچھ مسلمان ہونے کے انداز اور واقعات کے ہم ویڈیوز دکھاتے ہیں آپ کو کہ یوں بدلتے ہیں بدلتے. کیونکہ سب سے بڑی تبدیلی جو ہے نا وہ کفر سے ایمان کی طرف آنا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں سب سے بڑی تبدیلی؟ جس کے اوپر ساری نجات کا دار و مدار ہے وہ تو ایمان ہی ہے, ایمان ہی. اس لیے جو کفر سے بچ کے ایمان کی طرف آ گیا وہ تو یقینی تو بات ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی. لا لا لا. تو کفر سے جو ایمان کی طرف آیا اس سے بڑی تبدیلی کوئی نہیں, اور معاذ اللہ جو ایمان سے کفر کی طرف گیا اس سے بڑی تباہی اور اس سے بڑی بھی تبدیلی کوئی نہیں. اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کہ جسے چاہے ایمان عطا فرما دے اور جسے چاہے ایمان سلب فرما لے. تو جو ایمان لائے یقیناً قابل رشک ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا کی, اور اس میں قابل رشک بھی منظر دیکھنا ہے اور عبرت اس میں اپنے لیے دیکھنا ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے میں نہیں جانتا. تو یہ کس طرح ان کا مسلمان ہونے کا انداز تھا, آئیے تھوڑا تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی چینل رمضان المبارک میں دیکھ کر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا, اور نو مسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی باتیں بہت پسند آ گئیں جس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی, اس کے بعد میں نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے اندر سوچ کے میں نے بولا کہ انشاءاللہ میں بھی اس کے بعد اسلام قبول کروں گا. مولانا الیاس قادری صاحب امین علیہ سنت کی میں نے جتنی بھی تقریر سنی، جتنی بھی کچھ دیکھا، جتنا بھی انہوں نے بولا، واقعی میں میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں۔ خوشخبری، ہمارے نو مسلم اسلامی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں عبداللہ اتاری بن جاؤں۔ یہ 2008 کا واقعہ تھا جب مدنی چینل کا یہ پہلا رمضان تھا، یعنی مدنی چینل نے آتے ہی اپنا مدنی رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اور مجھے برابر یاد ہے، اس میں یہ ریکارڈ نہیں ہے، ہم نے اس کو پوچھا تھا کہ تمہیں ایسی کیا چیز نظر آئی، اس نے مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ امیر علیہ سنت کے تم آپ لوگوں نے جو وضو کرنے کا طریقہ بتایا تھا، وہ وضو کرنے کا طریقہ میرے کو بہت مزہ آیا۔ اللہ اللہ، تو اس یوں بدلتے ہیں بدلنے والے کہ کب کس کے دل و دماغ پر کیا بات چوٹ کر جائے۔ وہ تو نیو مسلمز کی بات چل رہی ہے، یہاں پر ہم تھوڑی سی وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رکھیں گے۔ بسا اوقات یہ نیو مسلمز جب آتے ہیں، ابھی ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ دیکھا گیا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ رکھنے کا ان کو انتظار تھا، تو ہاتھ رکھنے کا انتظار تو یہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو وہاں سے جو میرے کانوں میں باتیں آئی ہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یار اب یہ تو یہ جو مسلمان ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان کے مسلمان ہونے پر بھی بعض لوگ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں مسلمان ہو گئے، یہ ان کو یوں ہوگا، ان کو یوں ہوگا، ان کو پیسے چاہیے ہوں گے، ان کو شہرت چاہیے ہوگی، ان کو یہ چاہیے ہوگا۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے، اس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کہ یہ پیسے کی خاطر مسلمان ہوا، یا اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ چند دنوں کے بعد چھوڑ دے گا، اس طرح کی بدگمانی جو ہے یہ حرام قطعی ہے، حرام قطعی ہے اور اس کے بارے میں بڑی شدید وعیدیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر ایک صحابی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اپنے اپنے صحابہ کرام واقعات عرض کر رہے تھے کہ دوران جنگ میرے ساتھ یہ پیش آیا، میرے ساتھ یہ پیش آیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ جو مسلمانوں پہ بڑے بڑھ چڑھ کے حملے کر رہا تھا، تو مجھ سے اس کا مقابلہ ہوا اور میں نے اس کو گرا لیا، اور جب میں اس کو تلوار مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ تو جو ہے وہ صرف اوپر سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا؟ تو عرض کی کہ جی اس نے تو جو ہے وہ دل سے تھوڑی کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پھر ارشاد فرمایا، صحابی کا نام لے کے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، تم قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے کہ جب قیامت کے دن وہ شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا؟ تو جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اس وقت اس کا وہ کلمہ پڑھنا ہمارے نزدیک معتبر ہے، ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے کہ اس نے دل سے پڑھا ہے، مال کی خاطر پڑھا ہے یا کس انداز میں پڑھا ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی بات کو تسلیم کریں اور اسے مسلمان مانیں، بطور خاص کہ جو اس طرح نیا مسلمان ہونے والا ہے۔ تو اب اس کے اوپر یہ بدگمانی کرنا، یہ صراحتاً اسی کے اندر آتی ہے جو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بہت سے گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی گناہ والی بدگمانی کے اندر آتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیرے ہاتھ پہ کسی شخص کا مسلمان ہو جانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی کوئی شخص ہدایت قبول کر لے تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کے جو یہ دولت ہے. تو لہذا جو شخص بھی کلمہ پڑھے, خواہ وہ گورا ہے یا کالا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے, اس کے اس کلمہ پڑھنے کو شرح صدر کے ساتھ یعنی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر اس طرح کی بدگمانی جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے. حضور آپ کا جو حضرت نے جو بخاری شریف کی جو پہلی حدیث بیان کی, اس میں ایک ادب اور عشق کا پہلو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ باوجود اس کے کہ نام معلوم ہے بخاری شریف میں اس کا ان صحابی کا نام ہے, لیکن موضوع ایسا ہے کہ ایسے موضوعات میں ہمارے عشاق کے صحابہ یہ نام نہیں لیا کرتے. آپ نے کئی روایتیں سے پڑھی ہوگی, ایک شخص آیا, ایک شخص آیا, کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تو عموماً یہ حدیث لکھنے والے جو محدثین تھے وہ صحابی کا نام جانتے ہیں مگر وہ حذف کر دیتے ہیں. کہ یہاں پر ادب یہی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. تو یہ ہمارے محدثین اور ہمارے علماء نے ہمیں صحابہ کا ادب سکھایا ہے. سر وہ روایت مجھے یاد آ رہی تھی کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے شاید وہ روایت کو نقل کیا ہے کہ میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو اگرچہ ان سے قتل ہی کیوں نہ ہو گیا. اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ اس طرح کی صحابہ کرام کی عظمت و شان ہی بیان کرنے کے حوالے سے اور ان کے برے تذکرے سے بچنے کا حکم تو حدیث مبارکہ میں کثرت سے ہے. ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی دو قسمیں بیان فرمائی. ایک وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ایک وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. دو ہی طرح کے صحابہ کرام. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سب سے وَكُلًّا اور سب سے اللہ تعالی نے حسنا کا وعدہ کر لیا. حسنہ سے مراد جنت, کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے اچھا وعدہ کر لیا, جنت کا وعدہ کر لیا. تو لہذا صحابہ کرام جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں, یا ایمان قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی کسی حالت میں گزری یا ایمان قبول کرنے کے بعد ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی, ان تمام کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جو علیم و خبیر ہے, ماضی حال مستقبل تمام چیزوں کو جاننے والا ہے, اس نے جب ان سے وعدہ حسنہ وعدہ جنت فرما دیا تو اب اس کے بعد کسی کو گنجائش ہی نہیں. کسی کی اپنی شریعت ہو تو وہ اس کے اعتبار سے جو مرضی کرتا رہے, بقیہ جو قرآن کے اندر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر ہے اس میں صراحتاً جو ہے وہ احکام موجود ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, بزرگان دین نے اور علماء کرام نے بیان فرمائی کہ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی وجود پذیر جو ہے وہ فرمائے, کہ ان کا وجود میں آنا اس لیے تھا کہ بعد والے لوگوں کے لیے اس کے اندر ایک تعلیم جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. اب جیسے اسی سے جو علماء کرام نے مسائل بیان فرمائے, ان مسائل کی پوری فہرست ہے, تقریباً 20-25 مسائل اس سے بیان کیے گئے, جس میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یہی والا بیان کیا گیا کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو اس کے کلمے کا اعتبار کیا جائے گا, اگرچہ وہ حالت جنگ میں کلمہ پڑھنے والا ہے اور اگرچہ وہ کیسی ہی حالت کے اندر ہمارے سامنے کلمہ پڑھے اس کے اس کلمے کو اس اسلام کو تسلیم کیا جائے گا. ہاتھ روک لو وہاں پر, ہاتھ روکنے کو تو یہاں پر قتل ناحق کی بھی مذمت کی جائے گی. ہاں قتل ناحق یہاں پر تو یہ قتل ناحق کی ایک صورت بن گئی تھی, بقیہ جو جدا گانا قتل ناحق کی ہے وہ تو پھر الگ مذہب سے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ تم قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا جواب دو گے, تو مطلب جو دنیا میں ہمارے ملک میں بھی دیکھتے ہیں جو قتل ناحق ہو رہا ہوتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو بھی یہی ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے روز یہ اس قتل ناحق کا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا جواب دے گا. قرآن پاک کے اندر واضح طور پر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدًا فِيهَا, کہ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی جزا اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں وہ عرصہ دراز تک رہے گا. یہ صراحت کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ قرآن کے اندر فرما دیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, ہمیں اس نے ذہن رکھنا چاہیے اور جو اسلام قبول کر لے اس کی عزت کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اسے مزید آگے بڑھ کر علم دین سکھانا چاہیے، شریعت کی اس کو باتیں سکھانی چاہیے۔ وہ آتے ہیں تو اسلام کے دامن میں اس نے پناہ لے لی ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے پورا پروٹیکشن دے۔ کیا دعوت اسلامی اس معاملے میں عبدالحبیب بھائی کچھ آپ بیرون ملک مجلس کو لے کر چل رہے ہیں، تو دنیا بھر میں مسلمان ہونے کے واقعات ہمارے ویسے بھی میں تو سنتا رہتا ہوں آئے دن۔ جی صاحب، میں تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ اور سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس وقت غیر مسلم لوگ یا وہ لوگ جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہوں کسی تذبذب کا شکار ہوں گے۔ آپ نے مدنی مکالمے کا اسٹارٹ ہی اتنا خوبصورت لیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے کہ جو اسلام قبول کریں تو ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا کیسا حسن ہے۔ تو وہ لوگ جو اس وقت اسلام، بعض اوقات سافٹ کارنر ہوتا ہے اسلام کے بارے میں مگر تذبذب کا، ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں یہ اسلام ہے، یہ اس کی تعلیمات ہے کہ آنے والے کو کس طرح ویلکم کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ اور ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ بالکل براڈ مائنڈڈ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بدگمانی نہ ہو اور ان کو قبول کیا جائے۔ تو دیکھیں ایسا پیارا مذہب ہے، دیر نہ کیجیے، بدلنے والے بدلتے ہیں۔ آپ مزید مناظر دیکھیں گے، آپ بھی اسلام میں ضرور تشریف لے آئیے اور اسلام قبول کر لیجیے۔ رہی بات دعوت اسلامی، چونکہ ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، اسلام کا پرچم لیے دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مبلغین موجود ہیں۔ جس طرح صاحب نے بھی فرمایا، نگران شورا کے مدنی قافلے میں بھی ہم نے دیکھا کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ابھی بھی ساؤتھ افریقہ میں، افریقہ کے کئی ملکوں میں آئے دن ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے مبلغین کی انفرادی کوشش سے، یہ کہوں کہ ڈیلی بیسس پر پوری دنیا سے کہیں نہ کہیں سے خبر آ ہی رہی ہوتی ہے کہ اسلام قبول کر رہے ہیں اسلامی بھائی۔ یو کے میں، یورپ میں، وہ ممالک جہاں غیر مسلمین ہیں، ہم مسلمان اسلام قبول کر رہے ہیں اسلام غیر مسلمین، اب اس کی بات کی ضرورت کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا کہ چونکہ یہ نیو کمرز ہیں تو انہیں شرعی احکام سکھانے ہیں۔ تو الحمدللہ کئی ملکوں میں ہماری نیو مسلم مجلس بن چکی ہے جو نیو مسلم اسلامی بھائیوں کے لیے ان کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ پچھلے دنوں سب کینیا کے اندر نیو مسلم کورس کروایا گیا جس میں شرعی احکام اور جو بیسکس آف اسلام ہیں ان پر الحمدللہ انہیں مدنی پھول دیے گئے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ویلکم ٹو اسلام ایک انگلش کتاب اس لیے لائی گئی، وہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پہ اور اب ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اس کے ذریعے بھی بیسکس آف اسلام آپ سیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں گے کیسے بدلتے بدلنے والے۔ آئیے مزید دکھائیے۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ ابھی مغرب کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا نام رکھیں محمد اور عرف رمضان رضا، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ میرا نام رمضان، محمد رمضان ہے، ماشاء اللہ سے میری تینوں بہنیں ہی مسلمان ہوئی ہیں، ماشاء اللہ سے میں مدنی چینل دیکھ کے رہتا ہوں، مدنی چینل دیکھ کے میرے کو یہ جذبہ ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، بابا سے میری ملاقات ہوئی ہے، بابا بھی خوش ہوئے کہ ماشاء اللہ سے مسلمان ہوں، ماشاء اللہ مجھے اب میرے دوست لے کے آئے ہیں یہاں پر اور عشاء کی نماز میں نے یہاں پڑھی ہے، مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ میں نے نیت کیا ہے کہ 10 دن کا اعتکاف میں یہیں پڑھوں بابا کے پاس۔ اللہ اللہ، ایک اور دکھاؤ، چلیں ایک اور دکھا دیجیے۔ بابا بھی ایک شخص آیا ہوا ہے غیر مسلم ہے، چاہتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھا دیں۔ میں جس طرح کہتا ہوں آپ کہیے، آپ کہیے میں کرسچین مذہب سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہم وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ علیہم وآلہ وآلہم وسلم وسلم اللہ کے اللہ کے رسول رسول ہیں ہیں. مبارک ہو کہ آپ مسلمان ہو گئے. حضور یہ تو وہ منظر تھے کہ جو فیضان مدینہ میں جو آئے اور امیر علیہ سنت نے انہیں کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہوئے, مدنی مذاکرے کی برکتیں باہر ہیں. پھر دعوت اسلامی کا ماحول دیکھتے ہیں جب اجتماع میں آتے ہیں, فیضان مدینہ میں آتے ہیں, اس قدر عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں, ایک روحانی کیفیت و سرور ملتا ہے. ساتھ ہی میرے پاس ایک حضور ایک ایسی آڈیو مدنی مذاکرے کے ساتھ موجود ہے کہ ایک موضوع چلا تھا خودکشی کا, اس میں ایک شخص نے فون کیا, کال کی, وہ کال ہم آپ کو سناتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اس کال کے بعد مجھے ایک ایس ایم ایس آیا تھا, میں نے ایس ایم ایس پڑھ کے سنایا, وہ میں نے بیان کیا. اس کے بعد امیر اہل سنت نے خودکشی کی مذمت پر بیان کیا تھا, میں پورا بیان تو میں نے نہیں لیا لیکن ایک آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں. اور امیر سنت نے ایک طویل بیان کیا خودکشی کی مذمت پر, اور بیان کرنے کے بعد پھر اس کی کال آئی ہے. وہ کال کیا آئی ہے اور پہلے کال کیا آئی تھی, کس طرح اس کا قلب منقلب ہوا اور کیسے وہ بدلا گھر بیٹھے بیٹھے. آئے آئے. گھر بیٹھے بیٹھے بدلا, بات فیضان مدینہ میں ہو رہی ہے, گھر سے یہ کال کر, جس انداز اس نے کال کی وہ سنیے, جس انداز سے اس کی دوبارہ کال آئی وہ بھی سنیے, اور دیکھیے کیسے بدلتے ہیں بدلنے والے. جو خودکشی کا ذہن رکھتے ہیں, میں نے خاص ان کے لیے یہ کلپ نکال کے رکھا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں خودکشی کی جو بہت بڑی شرائط پرسنٹیج ہے نا, وہ دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے, بشمول پاکستان بڑھتی جا رہی ہے. اس کے جو بھی اسباب ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی مزید ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول ناظرین کو دیں گے, تاکہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی فرد ہو, یا آپ جس کو جانتے ہوں کہ جو اس سمت جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے, فوراً اس کو مدنی چینل پر لائیے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کیسے بدلتے ہیں بدلنے والے. میرے گھر معاملات بہت خراب ہے, لہٰذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. کیا خودکشی کرنا جائز ہے یہ بتا دو مجھے, میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے سوال کا. میں بہت پریشان ہوں, مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے, کرایہ کا مکان ہے میرا. اسی طرح ایک اور فون آیا پاپا, وہ کہہ رہے میں مقروض ہو گیا ہوں, جوا کھیلتا تھا اور یہ تھا اور یوں ہو گیا, اور یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, میرے گھر سے مجھے نکال رہے ہیں اور مجھے بتائیے میں خودکشی کر رہا ہوں, میں یہ حالات نہیں دے سکتا, وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, میں پیسے بہت ہار گیا ہوں. اب یہ دو اس طرح خودکشی کے پیغامات موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اور جو مسلمان اس طرح مایوس ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما دے, اور ان کو اپنی جان اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دراصل خودکشی جو ہے اپنے آپ کو مار دینا, یہ اس لیے آدمی کرتا ہے, یعنی اس تصور کے تحت کرتا ہے کہ میری یعنی کہ گھر والے ستا رہے ہیں تو ان اس ستاپے سے جان چھوٹ جائے گی, یا میں مقروض ہو جاؤں تو میرے قرض مقروضوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا اور میری یہ تکلیفیں اور جھنجھٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی, میں خودکشی کر لوں گا تو میں پرسکون ہو جاؤں گا. اگر یہ تصور ہے, شاید یہ تصور ہو, تو اصل یہ تصور ہی غلط ہے. یہ بس مدنی پھول اگر آپ ذہن میں راسخ کر لینا کہ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے. السلام علیکم بابا جانی, میں وہی ہوں جو بات کی تھی, میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا, میں خودکشی کر دوں گا, اور آپ نے جو ابھی پروگرام میں سمجھایا اس کے حوالے سے میں نے توبہ کر دی, آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کینسل کر دیا. انشاءاللہ آپ میں نیکی کا راستہ اپناؤں گا اور آئندہ سے کبھی جوا نہیں کھیلوں گا, اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اپنا سارا قرضہ اتر پاؤں اور میں نیک بن جاؤں اور اپنے گھر کا سارا بنوں, اور میرے دماغ میں آئندہ کبھی بھی ایسا خیال نہ آئے. آپ دعا کرو بس میں نیک بن جاؤں, نماز کروں اور جو بھی نیکی کا کام ہے وہ کروں, برائی کے راستے چھوڑ دوں. آپ دعا کرو میرے لیے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آٹھ نو دس محرم کو مدنی قافلے میں بھی ضرور شریک ہوں گا, اس میں سفر کروں گا. پاپا جانی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی ہمدردی میرے لیے کی, اور آپ نے جو ابھی سمجھایا اس سے میرا دماغ چینج ہو گیا, میرا پروگرام چینج ہو گیا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کینسل کر دیا. بس اب دعا کرو کہ اب میری ساری مصیبتیں حل ہو جائیں. اچھا بابا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت, اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. اب بھی ہمیں آپ سے ہمدردی ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ قرضے اور سب اس سے آپ کو آزاد کر دے. اور بس وہ نمازیں ہر صورت میں آپ پڑھتے رہیے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. قافلے کی نیت بھی مرحبا, قافلے میں عاشقِ رسول کی صحبت میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا. انشاءاللہ جو اس طرف آئے گا تو انشاءاللہ وہ جنت پائے گا. ادھر یوں بدلتے ہیں بدلنے والے, بدلتے ہیں یعنی خودکشی والے کو یوں سمجھو لیا کنارے سے اٹھا کر لے کر آ گئے اور یہ اس کے نصیب کہ اس کی کال مل گئی چل گئی. لیکن یہ بھی اگر تھوڑا سا غور کریں نا حضور, تو ایک شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر رب کی رحمت اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. یہی ہم اللہ اللہ اس کے پیچھے ایک جو کانسیپٹ ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ایک شخص نے گھر بیٹھے خودکشی کا ارادہ کیا ہو, اب اس کے دل میں یہ بات ڈالنا, اگر خودکشی کا ارادہ کرنے والوں کو اتنا اعلان کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے دل میں بات ڈالنا کہ میں چلو کال کر لیتا ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں, کوئی حل شاید مل جائے گا, اور وہ سنتا رہا, امیر سنت بیان کرتے رہے, باپا کی بات اس کے دل میں اترتی گئی, پھر دوبارہ ریکال اس نے جو کی وہ سب مل گئی, اور ایک امت کے لیے حضور ایک امت کے لیے گلدستہ بن گیا. میں تو یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کس قدر خوبصورت سی ایک شے ہو رہی ہے کہ یہ آتا ہے بنتا ہے اور پھر ہم اس کو اس طرح کا کوئی سلسلہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. یہ سب مطلب ڈیفینیٹلی کہ یہ کوئی بہت زیادہ پری پلان نہیں تھا, یہ تو نارملی تو عبدالحبیب پہ کچھ کرنے جا رہے تھے, تو وہ بھی وہ اب میں دکھاؤں گا کہ وہ کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے یہ پرانی چیزیں بھی ہم نے آپ کے لیے نکالی تھی, وہ تو اب آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو گلوکار فنکار اور نعت خوان وغیرہ یہ سب آ رہا ہے حرم الحرام میں, بلکہ وہ جنہوں نے وہ جو باپا کے پاس کھڑے ہو کر جو رجوع کیا تھا نا, ان کی ہم نے الگ سے بھی تاثرات لیے. نعت خوانوں نے بھی یہاں آ کر جو رجوع کیا تھا, پھر ان کے گھر جا کر ان کے ابھی لیٹسٹ تاثرات لیے ہیں. اور ایک تو گلوکار وہ جو تھے ڈائریکٹر, وہ تو کتنے چینج ہوئے ہیں اس کو تو مدی چینل پہ دیکھیں گے. ود ان ڈیز جو ان کے فزیکلی چینجز آئیے نا, ود ان ڈیز فزیکلی چینجز آئیے, اور جو ان کی نیت تبدیل ہوئی ہیں, جو ان کے ارادے تبدیل ہوئے ہیں, اور جو ان کے جو عزم سامنے آئے ہیں, نو ڈاؤٹ واقعی یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. ایسا بالکل, اب تو آپ نے تجسس اور بڑھا دیا ہے. لیکن یہاں چونکہ آپ نے شروع میں بھی فرمایا کہ کالز بھی آئیں گے ناظرین, جی مدری چل کے ناظرین کی, آج میں چاہتا ہوں کہ ایسی کالز اور میسج آئیں کہ آج آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی کی کیا نیت کی ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کریں وہ ہمیں کال کریں, اور ہمارے مدری چل کے ناظرین جو گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, کرنی چاہیے کرن, وہ ہمیں کالز کریں تاکہ آپ کی ان کالز سے اور لوگوں کو بھی حوصلہ بڑھے. یا یہ سب میں عرض کرنا چاہوں گا, مفتی صاحب بھی موجود ہیں, ہم انشاءاللہ آگے ضرور جائیں گے. اگر خودکشی پر جیسے بات ہوئی, باپا کے مدنی پھول بھی ہم نے سنے, واقعی اس وقت فرسٹریشن ہے, ٹینشن ہے, ملک اور بیرون ملک میں جو لوگ ہیں بہت ساری چیزیں تنگ آ کر یہ اس طرف اسٹیپ فارورڈ کر لیتے ہیں اور سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. اگر جیسے باپا نے بھی ارشاد فرمایا کچھ مدنی پھول مزید مل جائیں کہ اس سے چھٹکارا نہیں ملتا, جان نہیں چھوٹتی بلکہ جان پھنس جاتی ہے. اگر کوئی اس طرف جانے کی سوچ بھی رہا ہے تو آپ دیکھیں ایک کو باپا نے بچا لیا ہے, اور باپا ہی کے گلدستے کو آپ کے سامنے اسی نیت سے پیش کیا ہے کہ اس کا خیال بھی دل سے نکال دیں. یہ مسائل کا حل نہیں بلکہ یہ نہ ختم ہونے والے مسائل بندہ پڑ جاتا ہے. کیا کہیں گے مفتی صاحب خودکشی کے حوالے سے کچھ اگر بات اور ہو جائے؟ دیکھیے خودکشی کا حرام ہونا تو واضح ہے, اور اس کی جو وعید ہے جو امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا مسائل سے اس کی جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ اس سے بڑی مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے. اللہ اللہ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جس چیز کے ذریعے خودکشی کرتا ہے وہ تو اس کی وقتی تکلیف ہے جو آئی اور اس وقت تو ختم ہو گئی, لیکن اس کے بعد جس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے وہ تا قیام قیامت جاری رہتا ہے. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اگر کوئی شخص زہر کھا کر خودکشی کرتا ہے تو قیامت تک وہ مسلسل زہر کھا کر مرنے کی تکلیف جو ہے وہ بار بار کرتا رہے گا, برداشت کرتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی اور وہ ہلاک ہو گیا تو اب قیامت تک اس کو یہی عذاب بار بار دیا جاتا رہے گا, تو وہ اسی تکلیف کو مسلسل محسوس کرتا رہے گا. تو اب کہاں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی پریشان تھا تو بہرحال جب وہ سوتا ہے تو اس پریشانی سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے, وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. جب وہ بہت سارے دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تب وہ اس مشکل سے اس وقت اس کا ذہن جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد تو یہ عذاب مسلسل اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا عرصہ جو ہے وہ تا قیام قیامت ہے, یعنی قیامت آنے تک, اب وہ ہزار سال ہے یا وہ دس ہزار سال ہے یا وہ جتنا بھی عرصہ ہے, وہ اس وقت تک مسلسل عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا. تو گویا چھوٹی مصیبت سے بچا اور بڑی مصیبت کے اندر پھنس گیا, ایک وقتی مصیبت سے چھوٹا اور ایک لمبے عرصے کی تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہو گیا. اصل میں خودکشی کا جو حل ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے, کیونکہ خودکشی کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ یہ پریشانی ہے, پریشانیاں ہیں, اور پریشانیوں سے نجات کا اگر راستہ آدمی کو مل جائے تو وہ خودکشی سے وہ فوری طور پہ وہ ہٹ جائے گا, اس کو ذہنی سکون مل جائے, اس کی پریشانی دور ہو جائے تو وہ خودکشی سے باز آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے. اب اس کے لیے جو راستے, اس کے لیے باہر نکلنے کے راستے, کس چیز سے باہر نکلنے کے راستے, جس مصیبت, جس پریشانی, جس دکھ, جس غم اور جس تکلیف کے اندر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باہر نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. اور بہت بڑا مسئلہ عام طور پہ چونکہ معاش اور معاشی حالات ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. تو اب ان تمام پریشانیوں اور دکھوں تکلیفوں سے نجات کے دو طریقے جو ہے وہ سیدھے سیدھے اس آیت کے اندر موجود ہے. پہلا تو یہ فرمایا کہ آدمی تقوی اختیار کرے. تقوی کا مطلب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا, عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے پرہیز, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت, برکت اور سکینہ آدمی کے قلب پر نازل ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ توکل, توکل آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے, اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقین قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر کے اس کے لیے راستے کھول دے گا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم. یہ جو خودکشی کی طرف جو جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پریشانی صرف ان کو نہیں ہوتی, ان کے ساتھ ان کا پورا گھر پریشان ہوتا ہے. بعض ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جنہیں پورا گھر انوالو ہوتا ہے. اب پورا گھر انوالو ہے تو ڈیفینیٹلی جب پریشانی آتی ہے نا تو مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے, گھر میں لوگ جھونک چل رہی ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے کہ یار مر جا یار چھوڑو. اب وہ مر تو رہا ہے, ایک تو اپنی جان کو مصیبت میں پھنسا رہا ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کو کیا بنے گا. یہ سب مل کر جس مصیبت کو فیس کر رہے تھے, اب تو گھر والوں کو یہ اکیلا چھوڑ کر مر رہا ہے, تو گھر والے اسی خودکشی کے میٹر کو بھی فیس کریں گے, اور جو مصیبت آلریڈی ان کے گھر پر آئی ہوئی ہے اس کو تو آلریڈی اس کو فیس کرنا ہی کرنا ہے. یہ اور دوسرا یہ کہ جو مصیبت آپ کے پاس آئی ہے فار ایگزامپل کہ وہ ختم نہیں ہوگی, ختم ہی نہیں ہوگی جب تک آپ زندہ ہیں, ختم نہیں ہوگی. ایک موٹا حساب لگاتے ٹھیک ہے, آپ کب تک زندہ ہیں یہ آپ کو ہی نہیں پتا, آپ کی قدرتی موت طبعی موت کب ہونی ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا. آپ ایک سال میں مرتے ہیں, دس سال میں مرتے ہیں, پچاس سال میں مرتے ہیں, فار ایگزامپل کہ ایک لمبی عمر گزار کر بھی آپ کو مرنا ہو, یہ مصیبت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی, لیکن یہ تو طے ہے نا کہ ایک دن مرنا ہے, مرنا ہے, اور یہ مصیبت سے اس دن جان چھوٹی جائے گی جس دن آپ نے اس دنیا سے جانا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاک کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد جو جینا ہے نا اس کے بعد مرنا نہیں ہے, اور وہاں موت نہیں ہے, وہاں پھر اللہ کی ناراضی کی صورت میں اس گناہ پر جو حرام موت مرا اس پر عذاب ہے, اور وہ کب تک ہے اس کی کوئی مدت کا پتہ نہیں ہے. اور وہ مصیبت اور پریشانی بہت بڑی مصیبت پریشانی ہے, زیادہ خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.

کفر سے اسلام میں آنا ہے, تو اسلام میں آنے کے بعد دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے والا بن جانا, مبلغ دعوت اسلامی بن جانا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا, اور یہ بھی ایک مثال نہیں ہے. آپ نے کہا ہم نے کچھ ہی جمع کیے ہیں, ورنہ کئی ایسے ہیں جیسے جمع سلسلہ ختم ہونے والا ہے اور ابھی تو وہ ناچ خانوں کی بھی پوری لسٹ ابھی وہ باقی ہے. جیسے وہ ایک یو کے میں ایسا ہوا کہ وہ پریسٹ تھے, یہ مطلب وہ تو پادری ہو کے مطلب کفر کی دعوت دینے والے, وہ تبدیل ہوئے مسلمان ہوئے, نہ صرف مسلمان ہوئے کہ اب وہ جامعۃ المدینہ یو کے میں پڑھ رہے ہیں اور یعنی وہ عالم دین بن رہے ہیں. اب آپ تبدیلی دیکھیں کہ بدلتے ہیں تو کیسے بدلتے ہیں, یوں بدلتے ہیں واقعی. اور اچھا یہ ان کی جو بیس جو آپ نے دیکھی, یہ میں بالکل کہوں گا آج ہمارے سلسلے میں آنا تھا مگر جنید شیخ کسی وجہ سے آ نہیں سکے, ہم نے خاص ان کو آج ترکیب رکھی تھی کہ بہت ساروں کی جو بدلنے کی جو بیس ہے نا وہ جنید شیخ ہے. ہمارے یہ جو فنکار اور آرٹسٹ وغیرہ جو آئے تھے شو بیس سے متعلق پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں, تو اس میں ایک شخص تھے حنیف بھائی, وہ بھی اس میں شامل تھے اور امیر سنت کا مدنی مذاکرہ سنتے رہے, اور سننے کے بعد ان کی جو اٹھنے کے بعد جو کیفیت تھی جو مائک لے کے انہوں نے اپنا اظہار کیا وہ, اور پھر اس کے بعد اگلے چند روز میں ان کا ہم نے الگ سے تاثرات لیے کہ اب ان کی کیا کیفیت ہے, وہ تاثرات فیضان مدینہ کے اندر کے ہی ہیں. تو اس وقت جو اٹھے وہ کیفیت, اور اب جو فیضان مدینہ میں دوبارہ جو انہوں نے تاثرات دیے وہ کیفیت, انہوں نے بھی اپنے اس پورے میں نے ان کا انٹرویو دیکھا تاثرات, اس میں بھی انہوں نے جنید شیخ کا تذکرہ کیا تھا. تو پہلے میں آپ کو حنیف بھائی کے تاثرات دکھاتا ہوں جو اس وقت وہ مدنی مذاکرے میں جو ان کی کیفیت بنی تھی, اور اس کے بعد امی فوراً ان کے وہ تاثرات دکھاتا ہوں جو بعد میں ہم نے ان کے ریکارڈ کیے, جس میں ان کی اپنی فزیکلی جو ان کا جو گیٹ اپ ہے وہی آپ کو چینج نظر آ جائے گا ود ان اے ڈیز. آئیے دیکھتے ہیں. صاحب میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں, لاتعداد ڈرامے بنائے, لاتعداد فلمیں بنائی, اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے, اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں, تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آئیے میں آپ کو وہ تاثرات دکھاتا ہوں جو دوبارہ جب یہ فیضان مدینہ میں آئے ہیں, اب ان کو آپ نے دیکھا, اب یہ چند دنوں بعد دوبارہ فیضان مدینہ میں آئے ہیں. اب فیضان مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے ہیں, آئیے میں آپ کو وہ تاثرات بتاتا ہوں, وہ تاثرات دکھائیے. جب میں حضرت صاحب کے پاس آ کے بیٹھا مذاکرے میں, تو میری حضرت صاحب پہ نظر پڑی. حضرت صاحب نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے زندگی میں لکھا ہے, تو میں نے ہاتھ بلند کیا, تو حضرت صاحب نے کہا فرمایا کہ دیکھیں شوبز کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے. اس کے بعد میری بار بار حضرت صاحب پہ نظر پڑتی رہی, تو میرے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا رہا کہ میں سوچنے لگا میں نے اپنی زندگی میں گناہ کے ہی کام کیے ہیں, ڈرامے فلمیں بناتا رہا. اس کے بعد حضرت صاحب نے بیعت شروع کی, تو اس میں ایک جملہ آیا کہ میں فلمیں گانے باجے ڈراموں سے بچتا رہوں گا. اس کے بعد میں نے اشارہ کیا کہ مجھے مائک دیا جائے تو میں کچھ اپنی بے چینی کو ختم کروں, تو میں کھڑا ہو کے پھر میں نے اعلان کیا کہ آج سے میں گانے باجے اور فلمیں ڈراموں سے توبہ کرتا ہوں. میرے شاگرد بڑے ہیں اور ان تمام شاگردوں سے میری التماس ہے کہ استاد جب فیضان مدینہ آ گیا ہے تو آپ بھی تشریف لائیں, جس طرح میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہے آپ تمام میرے شاگرد میں آئیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. پھر میں گھر گیا, میں نے جا کے نیٹ پہ سے اپنی تمام فلمیں جو جو ڈاؤن لوڈ تھی, میرے ویب سائٹ تھی, جو جو پیج تھا میرا, ان میں سے میں نے ڈیلیٹ کیا. میری گھر میں سی ڈیز تھیں وہ ساری میں نے توڑ کے پھینک دی. میرے بچے بھی بڑے خوش ہوئے میرے حلقہ باپ سے میرے کافی کالز اور فون آتے رہے مبارکباد کے یہ خوشی اور یہ عزت جو مجھے 30 سال میں نہیں ملی تھی وہ چند لمحوں میں ملی یہ میرے لیے باعث فخر ہے اور باعث عزت بھی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس توبہ پہ مجھے استقامت عطا فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں اور میرے پیر و مرشد کی دعاؤں کے صدقے جو میں ان کے سینے لگا تو میں وہ کیفیت بتا نہیں سکتا کہ میں صرف ان کے دیدار کو ترستا تھا آج انہوں نے مجھے آگے بڑھ کے گلے سے لگایا اس سے بڑا میرے لیے اعزاز اور میرے لیے قیمتی تحفہ اپنی زندگی کا میں بتا نہیں سکتا جو مجھے ملا ہے اور یہ عزت میرے رب نے مجھے عطا فرمائی اور شاید میری زندگی میں اب اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہوگی اور میری آنے والی نسلیں بھی اور میرے بچے بھی میرے اس عزم میں میرے ساتھ شامل ہوں گے جب میں حضرت صاحب کے پاس سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں سوچتا ہوا جا رہا تھا بس ختم ہے سب چیزیں ختم ہیں توبہ کر لی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں رہنی چاہیے جو میرے لیے گناہ کا باعث بنے اس توبہ کو میں قائم رکھنے کے لیے میں گھر گیا میں نے جا کے تمام چیزیں ڈیلیٹ کی نیٹ پہ سے اس کے بعد جو بھی میری فلمیں تھیں جو بھی چیزیں تھیں میرے پاس وہ ڈیلیٹ کی اور میں نے یہاں مائک کے ذریعے یہ بھی اعلان کیا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ جو جن لوگوں کے پاس میری فلمیں اور ڈرامے ہیں تو برائے مہربانی اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اسے ڈیلیٹ کر دیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ حضور یہ وہ پچھلے 2-3 سسٹروں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باپا کو دیکھا باپا سے ملے باپا کو سنا باپا کو دیکھا باپا سے ملے باپا کو سنا ایک عام ویور ہوتا ہے یہ جو اسپرچولیٹی جس کو ہم کہتے ہیں روحانیت کہتے ہیں یہ کسی کو دیکھ کر یا یہ سب چیزیں کیا ہیں ایک ایسے کہ ایک خالی دماغ جو ہمارے ساتھ اگر بیٹھا ہو یا ایک ایسا ذہن بیٹھا ہو کہ یار اس کو کچھ شیطان پیچھے تو اس کی کچھ مومنٹ چلا رہا ہو کنفیوژن پیدا کر رہا ہو اس کے لیے کیا آپ ان کو سمجھائیں گے کہ کیا چیز ہے دیکھیں یہ بات تو طے ہے اور ابھی تو ساری دنیا کے اندر لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری اس مادی دنیا کے ساتھ ایک روحانی دنیا بھی چلتی ہے اور بحثیت مسلمان تو ہمارے عقائد کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین ہوتے ہیں اور اسی طرح اسے نیکی کی دعوت دینے والا فرشتہ اور اسے برائی کی طرف لانے والا شیطان یہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یوں روحانیت جو ہے وہ جو آدمی جتنا زیادہ نیک متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے اس کی زبان کی تاثیر اور اس کی روحانیت کے اندر اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے ہم اسلامی تاریخ پڑھیں اس میں بھی بکثرت بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ جن میں ان کی روحانیت اور ان کے واعظ کی تاثیر کا بیان ہے جیسے مثال کے طور پہ ولیوں کے ولی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ آپ کے واعظ کے اندر جو کیفیت ہوتی تھی وہ بعض اوقات بظاہری اعتبار سے وہ جملے کوئی بہت زیادہ کوئی روحانیت والے جملے نہیں جیسے عام جملے ہیں اسی طرح کے جملے ہوتے تھے لیکن اس کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر تاثیر جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی ایک واقعہ آپ کی سیرت کے حوالے سے پڑھا کہ آپ کے ایک شہزادے نے جب یہ دیکھا کہ جب بھی والد یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرماتے ہیں تو لوگوں پہ ایک دقت اور ایک بڑا اثر ہوتا ہے تو میں بھی اسی طرح کی کوشش کرتا ہوں تو انہوں نے ایک بڑا اچھا واعظ تیار کیا اور بڑا شاندار اس کو جو جیسا کرنا تھا وہ کیا پورا بیان کر دیا اور پورا مجمع آرام سے سنتا رہا اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ غالباً انہیں شہزادوں کا نام لے کے فرمایا کہ ان کی والدہ نے رات دودھ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ رکھ دیا بلی گزری دودھ گر گیا لوگوں نے سنا اور اسی کے اوپر چیخنا شروع کر دیا اسی پہ دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات سے اس طرح کے جو وابستہ واقعات ہیں ان کا شمار نہیں جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی تب سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کر اگر آج تک دیکھتے آئیں تو یہ ایک یعنی جس کو بزرگان دین نے اپنے اس میں زبان میں بیان فرمایا کہ صحبت صالح تو صالح کند، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، تو اسی طرح نیک کی صحبت بھی نیک بناتی ہے، بعض اوقات اس کی زیارت کرنا بھی نیک بنا دیتا ہے، بعض اوقات اس کی باتیں سننا نیک بنا دیتا ہے، بعض اوقات اس کی تحریریں پڑھنا نیک بنا دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے اور اسی کا یہ ایک مظاہرہ ہے۔ بہت مرتبہ اس طرح ہوا کہ کئی ایسے لوگ کہ جن کو سمجھانے کے اندر بلا مبالغہ بیسیوں نے سینکڑوں لوگوں نے کوششیں کی لیکن اس کے باوجود ایک بھی آدمی متاثر نہ ہو سکا، الٹا بعض اوقات مخالفت والا پہلو پایا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت کے چند درد مندانہ جملوں نے ان لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی جن کے اندر یہ ایک واقعہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی اچھی بات سنی نہیں، زندگی بھر انہوں نے بھی جمعے کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھی، وعد و بیان سنے اور بہت سارے محافل کے اندر آنا جانا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے وعظ کی وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو اس کو زندگی کے اندر کہیں اور نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کی تبدیلی کو مقدر فرمایا تھا ایک خاص وقت کے ساتھ، جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت اس کے دل کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب اس طرح کی جو تاثیرات ہیں یہ یعنی ان کو ایک حیرت انگیز کہا جا سکتا ہے، اور ابھی جو جدید لوگ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، جو روحانیت کے اوپر جدید جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، پیرا سائیکالوجی اس کو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے ارد گرد روحانیت کے دائرے اتنے زیادہ بڑھتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی روحانیت کا دائرہ اس سے بڑھتے بڑھتے ہزاروں کلومیٹر دور تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اس دائرے کے اندر اس سے محبت کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے والا وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت کی ذات کے حوالے سے اس طرح کے واقعہ تو بے شمار دیکھنے میں آئے ہیں، آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، کہ جن کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کی روحانیت یا آپ کی باتوں سے متاثر ہونے والے کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے ذرا پورا ایک مدنی مذاکرہ جو ہے وہ لکھ کر دیکھ لیں تو اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایسی چیزیں نہیں ملیں گی کہ جو کوئی بہت زیادہ افیکٹو اور بہت زیادہ کوئی فساد و بلاغت کی وجہ سے اثر کرنے والی ہیں، بلکہ یہ ایک جو دل کی کڑن ہے، ایک حسن نیت ہے اور ایک امت کی اصلاح کا جذبہ ہے اور ایک تقوی و پرہیزگاری کا جو ایک پورا ایک زندگی اور ایک پیکر ہے، یہ ان تمام چیزوں کا اثر ہے کہ جو سادہ جملے بھی تاثیر کا تیر بن کے جو ہے وہ سامنے والے کے دل کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں۔ سب ماشاءاللہ میسیجز بھی اس حوالے سے بہت آ رہے ہیں، تنزانیہ سے اس وقت میسج ہے کہ سلسلے یوں بدلتے ہیں، بدلنے والے کو جاری رہنا چاہیے ویکلی یا منتھلی۔ تنزانیہ میں بہت بڑی تعداد اس کو اس وقت اپنے گھروں میں دیکھ رہی ہے اور تاثرات آ رہے ہیں۔ جیسے مفتی صاحب نے بات کی، واقعی یہ ایک لمبی داستان ہے، یعنی ڈے ون سے جب سے دعوت اسلامی بنی اس سے پہلے بھی باپا کے برکت سے لوگ بدلتے ہی چلے جا رہے ہیں، بلکہ شاید اگر آپ یہاں بھی ہاتھ اٹھوا لیں سینکڑوں ہزاروں اسلام میں وہی ہوں گے جو باپا کی برکت سے بیان سن کے، مذاکرہ سن کے، ملاقات کر کے، مسکرا دے کر جی یہاں ہم یہ چار پانچ اگر دیکھ لیں تو یہ تو بہت، یعنی یہ وہ ہے جو چینل کے ناظرین نے لائیو دیکھ لیا، ورنہ یہ تو ہم مشاہدے سالوں سے کر رہے ہیں، 30 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو، سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ باپا کی برکت سے بدل رہے ہیں، بدلنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ تو وقت آتا ہے جی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ انسان کی تبدیلی کا ایک وقت بھی متعین ہوتا ہے۔ اس سے حضور ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں کسی کی حال سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اخلاص کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے خزان عرفان میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے، فتح اور نصرت۔ تقوی اور اصلاح امت کا جذبہ، یہ ایک اتنی زبردست میں تاثیر ہے اور ایسی بجلی ہے اس کے اندر کہ بڑے سے مضبوط سے مضبوط پتھر اور چٹان پر بھی گرتی ہے نا تو اس کو چکنا چور کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے اور اصلاح امت کا جذبہ، یہ دونوں ساتھ ہونا چاہیے، نصیب ہو جائے تو بہت بڑی تبدیلی آنے کی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ تو وہ مطلب کے واقعات ہیں جو ہم نے مدنی مذاکرے میں جو ہو رہے ہیں. میں ان لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں, بلکہ ان کے لیے اگر ہم رسالہ مرتب کریں تو کتاب تیار ہو جائے گی, جن کی تبدیلی کا سبب امیر علیہ سنت کے خواب میں آنا ہے. بالکل حضور, انہوں نے ظاہری طور پر نہیں ایسے ہیں, ملاقات نہیں ہوئی, بعد میں جا کے ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن اگر ہم صرف کالز کریں نا کہ وہ اسلامی بھائی جو جن کی زندگیوں میں تبدیلیاں صرف امیر علیہ سنت کے خواب میں آنے کی وجہ سے ہوئی ہیں, تو ان کی بھی ایک لسٹ ہے. ملے ہیں, بلکہ پوری فیملی چینج ہوئی ہیں, پوری فیملی چینج ہوئی ہے. بدگمان اکثریت اس میں آپ کو بیرون ملک کے بہت سارے ہمیں ملے ہیں. ایسے ایسے ممالک ایسا جہاں ہم گئے تو ہمیں تھا کہ شاید کوئی نہیں ہوگا, لیکن وہاں ایسے لوگ ملے جن کے خواب میں امیر علیہ سنت نے آ کے پہلے انہیں امامہ پہنا دیا ہے, وہ نمازی بن گئے ہیں, داڑیاں رکھ چکے ہیں, ان کی فیملی تبدیل ہو گئی ہے. لٹرلی وہ ملے ہی نہیں امیر علیہ سنت سے, بعد میں مدری چینل آیا اس سے پہلے وہ تبدیل ہو چکے, پھر دیکھا کیا یہ وہی تھے جن کو خواب میں دیکھا تھا. یہ ہم اس کو کیا نام دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے چاہے اپنے بندوں کی تبدیلی کا کام لے لے. یعنی اس میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ بعض وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے, اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. رکن شورا علی بھائی کا میسج ہے, مدنی چینل تو اب آیا ہے, کتنے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے باپا کو دیکھا تک بھی نہیں تھا, صرف آڈیو بیان سن کر توبہ کر لی. ان میں سے میں ایک ہوں کہ بغیر دیکھے صرف بیان سن کر اپنا ویڈیو اور آڈیو سینٹر بند کر دیا تھا. جی اب ہمارے بغیر دیکھے آواز سن کر بھی لوگ تبدیل ہوئے ہیں, بیان سن کر جانتے نہیں تھے. یہ تو پھر ہمارے جب ویڈیو کے اور سارے جو جواز کے اور یہ ساری چیزیں سامنے آئی, اس کے بعد یہی ذہن بنا کہ یار یہ ایک گوہر نایاب ہر گوئی فدا جو فیضان مدینہ کی ان چار دیواریوں میں یا جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں تک یہ نمایاں ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کے ذریعے اس گوہر نایاب کی چمک ہر گھر میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. اور اس کے لیے ہم کو یہ کیمرہ ملا, اور کیمرے کے ذریعے یہ آئے اور یوں برقی رو کے ذریعے آ کے گھروں میں پہنچے, اور اثرات جس تیزی کے ساتھ مرتب ہوتے چلے جا رہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ جہانگیر بھائی ہیں, یہ ملے تو نہیں ہے نا باپا سے, مدنی چینل کے ذریعے میرے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے, ابھی تک ملاقات. یہ مسلمان بھی ہوئے, تبدیل بھی ہوئے, آج مبلغ بن گئے, یہ سارا کچھ مدنی چینل سے امیر علیہ سنت کا فیض ان تک پہنچا. ان کو ان کے گھر میں بھی تبدیلی آ گئی نا, اور ایسی کئی واقعات ہیں, کئی واقعات ہیں الحمدللہ. تو یہ ہوا, تو یہ مطلب جو میں عرض کرنے چاہیے, ابھی جیسے کہ حنیف بھائی کا آپ نے تاثرہ سنے شو بیس سے متعلق ہوتے ہیں, ایسے شو بیس میں بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیے امیر علیہ سنت کو بھی انہوں نے اسٹیج پہ دیکھا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا تصور امیر علیہ سنت کو انہوں نے اسٹیج پہ دیکھا. اسٹیج پہ ایک شخص پرفارم کر رہا ہے, وہ اپنی پرفارم کر رہا ہے, وہ کچھ بیان کر رہا ہے, وہ کچھ بول رہا ہے, اور سننے والا اللہ کے قریب آ رہا ہے, اللہ کا قرب آ رہا ہے, اس کی معرفت اس کی محبت اس کو مل رہی ہے. وہ سن رہا ہے, اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, میں صحیح ہو جاؤں, میں غلط کر رہا ہوں صحیح ہو رہا ہوں. اسی طرح اسی شعبے سے متعلق لوگ وہ بھی اسٹیج پر ہوتے ہیں, پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, مگر ان کو دیکھتے دیکھتے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے نظر آتے ہیں. ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو کچھ بول رہا ہے, اور آپ اس کو سن کر جنت کے راستے کی طرف جلتے چلے جا رہے ہیں. ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ کچھ بول رہا ہے, تو آپ جہنم کے راستے کی طرف چلتے چلتے ہوئے مطلب کہ آپ غور کیجئے کہ آپ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے, اور محروم ہے وہ شخص جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے, لوگوں کو برائی کی طرف لانے کا سبب بنتا ہے. یہ جتنے بھی شعبے سے متعلق جو لوگ ہیں, یہ غور کریں, چاہے وہ چینلز میں بیٹھے ہوں, کہیں بھی بیٹھے ہوں, الیکٹرانک میڈیا پر جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, کہ یہ دیکھیے کہ میرا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. میں اپنے اس کام کے ذریعے لوگوں کے دین اور ایمان کو محفوظ کر رہا ہوں, یا میں اپنے اس کام کے ذریعے لوگوں کے دین اور ایمان کو کمزور کر رہا ہوں, میں اپنے اس کام کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہوں, یا میں اپنے اس کام کے ذریعے لوگوں کو دین کے قریب کر رہا ہوں. میرا یہ عمل میرے نبی کو راضی کر رہا ہے, یا میرا یہ عمل میرے نبی کو ناراض کر رہا ہے. کل قیامت کے روز مجھے کہا گیا کہ نامہ اعمال پڑھو تو میں اپنا یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ پڑھ کر میں نامہ اعمال جب رب کے حضور پڑھوں گا تو مجھے رب کی بارگاہ سے انعام ملے گا یا رب کی بارگاہ سے سزا ملے گی. مجھے یہ کہا جائے گا کہ تو نے میرا تو میرا بندہ تھا اور تو نے میری بندگی کی اور تو نے میرے بندوں کو میرے قریب کیا, یا یہ کہا جائے گا کہ تو میرا بندہ تھا اور تو نے میرے بندوں کو میری بندگی سے دور کر دیا, تو نے میری نافرمانی پر اکسایا میرے بندوں کو. ہم کیسے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ نامہ اعمال جس میں گندگیاں گندگیاں بھری ہوئی ہیں, معاذ اللہ کفریہ تک بھرے ہوئے ہیں, بدکاریاں بھری ہوئی ہیں. وہ شعب اس سے متعلق عورتیں غور کریں جن کی وجہ سے لوگ فتنوں میں دھڑا دھڑ مبتلا ہو رہے ہیں. ہر کوئی غور کرے کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی طرح اسٹیج کے اوپر پرفارم کریں, آپ گانا گا رہے ہوں, آپ آرکیسٹرا میں ہوں, آپ میوزک بجا رہے ہوں, اور آپ کوئی مطلب کہ فنکاری کا ایسا مظاہرہ کر رہے ہوں, اللہ کی نافرمانی میں آپ مبتلا ہیں, اسی وقت ملک الموت کی آمد ہوتی ہے اور آپ کی روح نکال لی جاتی ہے اور آپ اسٹیج پر دھڑام سے گرتے ہیں. لوگ آ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, یار کیا گاتے گاتے مارا تھا, یار کیا ناچتے ناچتے مارا تھا, کیا موسیقی کے اندر مارا تھا. یہ غور کیجئے, یہ جملے کیا آپ کی ذات کے لیے بولے جائیں تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ یا یہ کہا جائے کہ یار کیا توبہ کر کے مسجد میں سجدے کی حالت میں مارا تھا, یار نیکی کی دعوت دیتے دیتے انتقال ہو گیا. اس کو تو یار اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. یعنی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسی شہادت کی قسمیں, جس ایسی کئی امواتیں جن میں اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں دیکھ کر لوگ اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے دور نہ ہو, عبادت سے دور نہ ہو. سب خوشخبری کے میسج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہمارے مدنی چینل کی مجلس کے اسلام آباد پاس میسج پہنچا ہے کہ کاش مدنی چینل بہت پہلے سے جاری ہو جاتا تو آج ہم اتنے بے عمل نہ ہوتے. میں توبہ کرتی ہوں, کوئی اسلامی بہن ہے کہ انہوں نے اپنے ٹی وی کا نام بھی لکھا ہے کہ میں فلاں ٹی وی چینل میں کام کرتی تھی, آج کے بعد میں نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ ان کو توبہ پر استقامت دے, ہم سب کو توبہ پر استقامت دے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں بھری زندگی سے بچا کر رکھے. کچھ نہیں رکھا گناہ بھری زندگی, نیت کی کال بھی ہے سب, وہ بھی چلا دیتے ہیں. جی کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج سے 3 سال پہلے بہت شرابی موالی 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا, کبھی نمازوں کی پابندی نہیں کی, نماز روزے میں کبھی نہیں رکھتا تھا نہ نماز پڑھتا تھا, اور رمضانوں میں میں شرابے پیتا تھا, چھوٹے بڑے دن سب میں جو ہے میں نشے میں رہتا تھا. تو جب سے میں مدنی چینل دیکھنے لگ گیا ہوں, رخ پہ میں نے آر اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سجا دی ہے, اور میرے گھر والوں نے گانے بازے انہوں نے بھی بند کر دیے, اور آپ کا جو ہے مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں. میری ایک چھوٹی بیٹی ہے 3 سال کی, آپ دعا کریں کہ ان کا جو ہے داخلہ ہو جائے جو ہے مدنی اسکول میں دار المدینہ. یوں بدل گئے, بدلنے الحمدللہ بہت چینجز کے واقعات مل رہے ہیں. استقامت اللہ عطا فرمائے, اور یہ شو بھی اس سے متعلق جو خواتین ہیں, میں اسلامی بہنیں چلو بول دیتا ہوں, اللہ کرے ان میں بھی تبدیلی آ جائے. آمین. اس ایک کا بدلنا نہ جانے کتنوں کے بدلنے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح اور بھی شعبے سے متعلق ہمارے آئے تھے, ذرا ان کے بھی تاثرات دکھا دیجئے. اللہ کا سچا کلام ہمارے سامنے ہے, اس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. یاد الہی میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ ناچ رنگ کی محفلیں ان میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے. میرا نام محمد حنیف ہے, اور میں 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے, لاتعداد فلمیں بنائی, اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے, اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں, تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بابا جان, الحمد للہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے, فنکار اسلامی بھائی کے ساتھ یہاں میں آیا تھا, لیکن افسوس کہ اس کے بعد زیادہ نہیں, صرف چند ایک شو میں نے کیے تھے, لیکن انشاءاللہ عزوجل آج میں پورے جہاں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو گواہ کرتا ہوں, اور اللہ تو بہتر جانتا ہے سارے دلوں کے حال کو, میں انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا. میں ایز اے کمپیئر چاہتا تھا, لیکن الحمدللہ بہت کم شوز میں نے ابھی تک اس لیے کیے کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا, لیکن انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد میں کوئی شو نہیں کروں گا. میرے لیے میری کسی قسم کی کوئی ویڈیو یا شوز کی بہت سی تصاویر ہوتی ہیں وہ کسی کے پاس موجود ہوں تو برائے مہربانی اس کو وہ ڈیلیٹ فرما دیں, اور میرے پاس بھی اگر کوئی ہوگی تو انشاءاللہ میں آج ہی یا کل کی تاریخ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں. بابا میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور آج انشاءاللہ پھر میری ملاقات ہوئی. میں چینل پہ ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا, اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. ماشاء اللہ مبارک ہو, ماشاء اللہ. دیما ہو اللہ, ان توبہ کرنے والوں کا واسطہ اس کا اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب اللہ. اسی ماحولیا اجالا اجالا اجالا پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا, چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی, لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا سب کچھ. پیشانی چبنے والے سے بھی ہم نے دوبارہ تاثرات لی ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. پہلے میری زندگی بس چینل اور مختلف شوز وغیرہ اس میں گزرتی تھی, لیکن جب میں پیغام مدینہ آیا تو جو بیان وہ سب کر رہے تھے وہ میرے دل میں اترا, اور اس کے بیان میں نے یہ چینل بیان جب میں نے سنا تو میں کھو گیا اس کے اندر. تو میرے ایک دوست حنیف جنہوں نے جو بھی وہ بھی ڈائریکٹر تھے, تو جب میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا, تو پھر میں رونے لگا اور روتا رہا روتا رہا. پھر میں کھڑا ہوا, میں نے بس یہ فیصلہ کیا کہ یار میں بھی آپ چینل کو چھوڑ دیتا. بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ولی کے گلے لگاؤں گا, بس یہی ذہن میں بس میرا آ رہا تھا بار بار کہ ایک بڑی ہستی کے گلے لگاؤں گا. فیضان مدینہ میں پہلی بات تو یہ کہ بڑا سکون ہے, اور یہاں آ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے یہاں آ کر. تو وہاں سے آتے ہیں جب تو بڑے سکون ہوتے ہیں, سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آئندہ کا یہ ذہن ہے کہ انشاءاللہ اب قرآن سیکھنا ہے پورا اور نمازیں سیکھنی ہے اور اسی ماحول کے اندر آنا ہے مجھے انشاءاللہ. پوری میری کوشش ہے, اللہ بس اس راہ پہ چلائے. کوشش تو انسان کرتا ہے, باقی اللہ کرنے والا. انشاءاللہ میں یہ پوری کوشش ہے میں دین کا مبلک بنوں اور اللہ مجھے بس اسلام دے. مدنی چینل تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور میرے گھر پہ بھی چلتا رہتا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چینلز کے ہیں میرے جو فیلڈ کے لوگ ہیں میں ان کو لے کے آؤں یہاں پر اور اسی ماحول کے اندر ان کو گاؤں کے وابستہ ہو جائے اس ماحول سے. یہ میری پوری کوشش ہے. ہاں مبارکباد کی بھی مجھے کالز آئی ہیں اور کچھ کالز ایسے بھی ہیں کہ کیا کر دیا تم نے, کیوں کیا اور روزی کا کیا ہوا, تمہاری جاب اچھی خاصی چل رہی تھی. پھر میں نے ایک ہی جواب دیا کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا, جب میں نے چھوڑا تو اللہ ہی ہے مجھے روزی دینے والا. دیکھا ہے تو مجھے مبارکباد دی, ابھی بھی آ رہی ہے مجھے کال آتی ہے مجھے ابھی بھی. اور ہمارے ایک بہت اچھے کامیڈین فیصل مسعود وہ پہلے یہاں آ چکے ہیں, ان کی کال آئی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے آپ حضرت صاحب سے مل کر آئے ہو, کیسا لگا؟ میں نے بہت اچھا لگا مجھے. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یار تم ایک بدی کے گلے لگتے ہیں. اور مجھے کالز ایسی ایسی آئی ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار تم بڑے خوش نصیب ہو, تم ایک بلی کے پاس ہو کے آؤ. یہ جو بات ہوئی نا کہ کرٹیسائز, ایک میسج اس طرح کا بھی آیا ہے کہ پلیز گھر والوں کو اور دوستوں کو بھی سمجھائیں, ہم جیسے لوگ جب چھوڑتے ہیں نا تو وہ ہمیں کرٹیسائز کرنا شروع ہوتے ہیں کہ تم بدل ہی نہیں سکتے, یہ خامہ خواہ ٹیمپرری تم نے نماز شروع کر دی, تم ٹیمپرری جا رہے ہو, روزے آج رکھے پھر کل سے نہیں رکھو گے. کیا ہمارا حوصلہ یہ لوگ بھی توڑ دیتے ہیں. حنیف بھائی خوش نصیب تھے کہ ان کو بہت ساری اچھی کالیں گئیں. تو اول تو ان لوگوں کے لیے بھی مدنی پھول ہو جائے کہ اگر کوئی کرٹیسائز کا فون کرے, کوئی حوصلہ شکنی کرے تو بھی ہم نے توبہ کی ہے تو چھوڑنا نہیں ہے. اور ہمیں چونکہ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی سمجھا دیں کہ کوئی نیکی کی طرف آ رہا ہے تو اس کے حوصلے بڑھانے چاہیے, توڑنے چاہیے. تو سرکار یہاں یہ بھی میں ساتھ ہی پلس کروں گا کہ اسے ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایسا کیا غلط کر رہے تھے بھائی, کیا غلط کر رہے تھے, آخر لوگوں کو خوشیاں بانٹ رہے تھے, یہ بھی تو رزق کا ذریعہ تھا موسیقی کے جائز ہونے پر. اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ایک غلط فہمی پیدا کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح پھر وہ جو رجوع کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں ان کو اس انداز سے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تمہارے رزق کا کیا بنے گا, روزی کا کیا بنے گا, تمہارے فیوچر کا کیا بنے گا, اتنی مشکل سے تم یہاں تک پہنچے تھے. اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کیا غلط کر رہے تھے بھائی کہ تم نے توبہ کر لی. تو ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس میں کئی پہلو جمع ہو جاتے ہیں. جہاں تک تو پہلی یہ بات ہے کہ تمہارے رزق کا کیا بنے گا, تو اس کا تو جواب یہی ہے کہ حرام اور نافرمانی کے ذریعے, نافرمانی کے باوجود جس خدا نے انہیں رزق دیا ہے اس کی فرما برداری کریں گے تو بھی وہ رزق دے گا. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اب یہ آدمی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ حرام ذریعہ اختیار کرتا ہے یا حلال ذریعہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو توکل ہے یہ ان کو رزق حلال دلائے گا. اور ایسا ہوتا بھی ہے, کوئی بھوکا نہیں مرتا اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے اگر رزق حرام چھوڑا تو اس کے بعد اس کو کوئی روزگار ملتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے قناعت والا رزق دیتا ہے, حلال رزق دیتا ہے, اور وہ رزق دیتا ہے کہ جو اس کے دل کے اندر نور کا سبب بنتا ہے, ظلمت اور تاریکی کا سبب نہیں بنتا. لہذا رزق کے معاملے کے اندر تو پریشان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اسے خدا کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رزق حرام کو چھوڑتا ہے. باقی دوسری بات جو ہے کہ جو گھر والے یا دوست یا کولیگز جو اسے دوبارہ اس بات کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ اسی گناہ والے راستے پہ آ جائے, موسیقی پہ یا جو بھی اس کا گناہ کا راستہ ہے اس کی طرف دوبارہ آ جائے, تو ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. پہلے تو یہ جو توبہ کرنے والا ہے خود اسے ہی سوچنا چاہیے کہ ایک سمپل اور بڑی مشہور سی بات ہے کہ ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اس نے اپنا حساب دینا ہے. قیامت کے دن ہر آدمی نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو لہذا اب جو دوسرے کو گناہ کے راستے پر لگانے والا ہے وہ اس اگر خدا نہ خواستہ دوسرا اس گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ بھی اس کے ذمہ آئے گا. قرآن پاک کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, کہ جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں قیامت کے دن وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہوگا اور اس کے ساتھ جن دوسروں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا ان کا بوجھ بھی ان کے گلے آئے گا. تو اب دوسرے بھی جو گناہ کرنے والا وہ بھی گناہ گار, اور جو اسے گناہ کی دعوت دینے والا اور گناہ کے راستے پہ لانے والا ہے یہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی کی دعوت دینے والے دونوں کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیء. فرمایا کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اسے اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا بھی ثواب ہے, اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی ثواب اسے ملے گا, اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور اس کے برعکس دوسری طرح فرمایا کہ جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اسے اس برا طریقہ ایجاد کرنے کا بھی گناہ ملے گا, اور جو اس پر عمل کرے گا ان کے گناہ کا حصہ بھی اسے ملے گا بغیر اس کے کہ اس عمل کرنے والے کے گناہ میں کمی ہو. یعنی جو گناہ کرنے والا ہے اسے ایک گناہ, اور جس نے اسے گناہ کے راستے پر لگایا اسے دو گناہ ملیں گے, ایک اسے گناہ پر لگانے کا گناہ اور دوسرا جو گناہ اس نے کیا اس کا گناہ اسے ملے گا. تو اب یہ لوگ کہ جو دوسروں کو ترغیب دینے والے ہیں ان کو بطور خاص اس بات سے ڈرنا چاہیے, گناہ کرنا بھی ایک برا عمل ہے لیکن گناہ کی دوسرے کو دعوت دینا یہ اس گناہ سے بھی برا عمل ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت ہے کہ اللہ تعالی اسے گناہ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اور یہ اسے گناہ کرنے کا حکم دے رہا ہے, تو یہ اس سے زیادہ بدتر صورت ہے. باقی یہ جو لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تم کیا برا کر رہے تھے, اگر تم گانے گاتے تھے یا اگر تم جو ہے وہ ہنسنے ہنسانے کے ڈرامے کرتے تھے تو تم کیا برا کرتے تھے, تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر فرما دیا گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بدکاری کو اور شراب کو اور ریشم کو اور گانے باجے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. تو یہ بخاری شریف کے اندر پہلے ہی فرما دیا گیا کہ اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو بدکاری کا کوئی اور نام رکھ کے اسے کر رہے ہوں گے, جو شراب کا دوسرا نام رکھ کے اسے پی رہے ہوں گے, جو ریشم کا کوئی اور نام دے کر اسے استعمال کر رہے ہوں گے, اور جو آلات موسیقی کو حلال سمجھ رہے ہوں گے. الفاظ مبارک ہی بیان یہ کیے گئے کہ یستحلونا, وہ اسے حلال سمجھیں گے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں اور یہ اس امت کے بدتر لوگوں کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے. اور اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جس عنوان کے تحت بیان کیا ہے وہ عنوان ہی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو مختلف چیزوں کو نام بدل کر حلال سمجھیں گے, یعنی وہ چیز وہی ہے کہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا لیکن وہ اس کا نام بدل دیں گے. اب موسیقی کا نام جو ہے وہ کچھ اور رکھ دیا جائے, وہ لوگوں کو تفریح تباہ کا نام دے دیا جائے, وہ فنون لطیفہ کا نام دے دیا جائے, یا لوگوں کو خوش کرنے کا نام دے دیا جائے, یا لوگوں یا روح کی غذا موسیقی ہے اس کا نام دے دیا جائے, کوئی بھی نام دے دیا جائے, لیکن ان کے بارے میں حدیث مبارک میں فرما دیا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا. پھر ایک اور حدیث مبارک ہے, مجموع زوائد کے اندر حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کے اندر دو آوازیں لانتی آوازیں ہیں, یعنی ان آوازوں پہ اللہ کی لانت ہے. پہلی آواز کون سی ہے؟ فرمایا مزمار عندہ نعمت, اور دوسری فرمایا کہ ورنت عندہ مصیبت, کہ وہ آواز لانتی ہے کہ جو خوشی کے موقع پر گانا بجانے کی آواز ہے, اور دوسری وہ آواز لانتی ہے کہ جو مصیبت کے وقت واویلا کرنے کی آواز ہے. تو اب حدیث مبارک کے اندر جس آواز کو ملعون آواز قرار دیا اور جس آواز کے اوپر لعنت فرمائی گئی اور جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگ اسے نام بدل بدل کر کریں گے, اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کیا حرج ہے, یہ تو لوگوں کو خوش کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, تو اسے خود سوچ لینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور یہ کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں. قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں جہالت کی وجہ سے. لہو الحدیث کا یہاں پر لفظ ہے, اس حدیث مبارک کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس آیت سے مراد گانے کی آواز ہے. تو جو لوگ کہ جو کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں جہالت کی وجہ سے, آگے ان کی وعید کو بیان کیا گیا. تو قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام کی اور بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اللہ کی قسم کھا کے بیان فرمایا کہ اس سے مراد گانا ہے. اسی طرح دوسری آیت مبارکہ فرمایا گیا کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره, بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, اب جو یہ جو ڈرامے ہیں یا جو موسیقی ہے, گانے ہیں, جو باجے ہیں, فلمیں ہیں, کیا ان چیزوں کے ذریعے تقویٰ پھیلتا ہے؟ کیا ان چیزوں کے ذریعے نماز پھیلتی ہے؟ کیا ان چیزوں کے ذریعے ایمان پھیلتا ہے؟ کیا ان چیزوں کے ذریعے خوف خدا پھیلتا ہے؟ جو بھی شخص جو بے حیائی کی فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, پروگرام دیکھتا ہے, اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دین سے اتنا دور, وہ اللہ سے اتنا غافل, وہ گناہوں کے اتنا قریب, وہ بے حیائی کا اتنا دل دادا, اور وہ گناہوں کا اتنا رسیہ ہو جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کا پھیلاؤ چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ چیزیں عام ہو, جہاں پر موسیقی عام ہے, جہاں پر میوزک عام ہے, جہاں پر گانے بازے عام ہے, جہاں فلمیں عام ہیں, جہاں پر ڈرامے عام ہیں, وہاں پر بے حیائی پھیل جاتی ہے, بے پردگی ہے. جس گھر کے اندر فلمیں دیکھی جائیں گی, جس گھر کے اندر گانے بازے سنے جائیں گے, جس گھر کے اندر موسیقی چلے گی, جس گھر کے اندر جو ہے وہ ڈرامے چلیں گے, اس گھر کے اندر بے حیائی اتنی مقدار کے اندر ہی پھیلے گی. تو یہ پتا چلا کہ یہ قطعی اور یقینی ذرائع ہیں بے حیائی پھیلنے کے, اور بے حیائی پھیلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا آخرت میں ان کے لیے عذاب. تو اب وہ لوگ کہ جو نام بدل کر, کوئی دوسرا نام دے کر, یا کچھ تعویلیں کر کے, یا کسی بھی اور ذریعے سے مسلمانوں میں یہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں اور اپنے انجام پر غور کریں, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ غور کریں, اور اس آیت کے اندر جو وعید بیان کی گئی ہے اس وعید کے اوپر غور کریں. تو لہذا اس طرح کے جو تعویلیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے بہت ہی زیادہ حوصلہ شکنی کر کے تو ہم بھی نہیں بدلیں گے, تمہیں بھی نہیں بدلنے دیں گے, ایسا کر رہے ہیں نا وہ. ہم تو ڈوبے سر, تمہیں بھی ڈوبیں, تم کو بھی ڈوبیں گے. یہ کردار کتنا برا ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو خوب روح خوشنما بنا دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ سمجھتا ہے, اس سے بدتر وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے, اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر دیا. یہ اب سے نہیں, یہ تب سے چلتا آ رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو کفار آئے تھے وہ بھی اپنی طرف سے یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کی حمایت کے اندر کھڑے ہو گئے. فزین لهم الشیطان اعمالهم, غزوہ بدر کے اندر اس کی اگر سیرت کے اندر پڑھا جائے تو غزوہ بدر کی رات مسلمانوں کے گروہ میں کیا طرز عمل تھا اور کفار کے گروہ کے اندر کیا طرز عمل تھا, اسی کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ کون سا طرز اسلام ہے اور کون سا طرز ہے وہ خلاف اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اور دوسری طرف جو کفار کا گروہ تھا اس میں انہوں نے پوری رات محفل سجائی جس میں گانے تھے, جس میں باجے تھے, جس میں مغنیات گانے والی تھی, جس کے اندر ناچنے والی تھی, جس کے اندر موسیقی تھی. یہ طرز عمل تھا, جس میں شراب بھی تھی. یہ وہ طرز عمل ہے جو اسلام اور خلاف اسلام, جو اسلام اور اس کے برخلاف کے طرز عمل کو بالکل واضح کر دیتا ہے. یہ غزوہ بدر کی رات سے جو ہے نا یہ چلتا آ رہا ہے, اور یہ اب بھی یہی ہے. ایک طرف مسجد کے اندر اگر نعت ہے یا گھر کے اندر عبادت ہے, دوسری طرف اس طرح کے کام ہے, تو ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ خدا کو یاد کرنے والے, یہ شیطان کو یاد کرنے والے. محرم کے حساب سے سمجھنا چاہیں تو یزیدی لشکر میں کیا تھا, یزیدی لوگ کون تھے, وہ گناہ کرتے تھے, اور امام حسین کے والے جو نقش قدم پر چلنے والے کون ہوں گے. آج ہم یزید جو ہے وہ شرابی اور برے کام کرنے والا, تو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کون سی فیلڈ ہے اور کن لوگوں کی فیلڈ ہے. بہت ہی جامع اور معنی الفاظ میں قرآن پاک کی آیتیں بیان کی گئی ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی گئی ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں, مفسرین کے اقوال بیان کیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے اب اس بات کو سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ضد بحث نہیں کرنی چاہیے, ہمیں سر جھکا دینا چاہیے, اسلام میں مکمل داخل ہو جانا چاہیے, اسلام کی مکمل تعلیمات کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے. پچھلے دنوں نعت خوان اسلامی بھائیوں کا بھی مدنی مذاکرہ ہوا, دو تین حصوں میں مدنی مذاکرے ہوئے. نعت خوانی ایک مقدس شعبہ ہے, نو ڈاؤٹ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نعت خوانی سے ہمیں پیار ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ بڑھنے کا بہترین ذریعہ ہے. قرب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی سے محبت بڑھتی ہے, اور ایک مقدس ترین یہ ایک شعبہ ہے اور مقدس ترین کام ہے نعت خوانی. لیکن اس میں بھی بعض کمزور پہلو سامنے آئے جو مدنی مذاکرے میں ظاہر ہوئے. نعت خوان اسلامی بھائیوں نے بھی اس کو تسلیم کیا, وہ تسلیم کرنے کے بعد اظہار کیا. اب میں آپ کو, چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ کو اب آخر میں وہ نعت خوانوں کا پورا ایک جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد آخر میں اگر کچھ عرض کرنا ہوا تو میں عرض کروں گا. آئیے تمام نعت خوانوں کے جو حساب سے جو آئے مدنی مذاکرے میں شرکت کی, ان کے رجوع تھے, ان کے توبائیں تھیں اور ان کے تاثرات تھے, ایک ساتھ میں آپ کو ون شاٹ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان المبارک میں اور ربیع نور شریف میں لائیو ٹرانسمیشن جو دیگر چینل چلاتے ہیں اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتی ہیں وہ لیڈیز ہوتی ہیں, تو اس صورت میں مدنی پھول عطا فرما دیے. آپ یہ ذہن میں رکھیے, ان میں سے ہمیں نہیں بننا جن کے بارے میں مضمون حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے, اس فاجر کا, اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس میں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے. اور ہم گناہ کے ذریعے کوئی کام کریں, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. لبیک. واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور محفلوں میں بہت زیادہ ہے. پچھلے دنوں میرا بھی ایک ایسے ہی چینل سے معاملہ رہا کہ مجھے مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑا. مجبوری کیا, وہ نفس کا ہی معاملہ ہے, شہرت کی حوث, مال کی حوث, زیادہ مشہور ہو جاؤں. تو کئی سالوں سے رمضان شریف میں مدینہ شریف جا رہا تھا, لیکن اس سال اس سے بھی محروم نہیں. والد صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کو جانا نہیں ہے مدینہ شریف, رمضان میں تو آپ وہی ہوتے. تو میں نے ان کو منع کر دیا, میں نے کہا کہ نہیں, ہاں پورا رمضان انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے اور پروگرام میں پڑھیں گے, لیکن واقعی ان پروگراموں کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے. تو میں اس بات کو جان کر کے کہیں ایسے ماحول میں نہ شریف پڑھنے کا ذہن رکھتا ہوں, اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, کہیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ کر دیا جاؤ. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے, کسی فاجر سے کام لے لے, لیکن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہیں, ہم بڑے چینل پہ لبیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ تو ہماری سوچ ہے نا. ہو سکتا ہے وہاں قبول ہی نہ ہو, ان حالات میں ان معاملات میں کیسے قبول ہو سکتا ہے. تو میں آج توبہ کرتا ہوں, چاہے مجھے کوئی چینل بلائے نہ بلائے, ایسے کسی چینل پہ نہیں جاؤں گا کہ جہاں خواتین بے پردگی کے ساتھ آتی ہوں. ایسی کسی محفل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ دانستہ طور پر کہ جہاں خواتین بے پردہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے. ابھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں کوئی غیر شرعی کام ہو, دف, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, جو بھی غیر شرعی کام ہو انشاءاللہ اس میں نہیں جاؤں گا. اس سے پہلے جتنے بھی رمضان شریف میں افطار ٹائم اور سحری ٹائم میں بیٹھا ہوں لائیو, اس پہ توبہ کرتا ہوں. اب انشاءاللہ میں کسی چینل پہ کسی لیڈیز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. میں حافظ محمد علی سہروردی, پچھلے جو بھی باتیں سرزد ہوئی اور جو پچھلے چینلز کے حوالے سے جو میں پچھلے رمضان جو میرا گزرا اس حوالے سے میں توبہ کرتا ہوں. اور پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا جس پر اب تک الحمدللہ قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے, کہ پچھلے سال میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں مروجہ جو ذکر ہے اس کے ساتھ میں کلام نہیں پڑھوں گا. تو اس پر بھی پچھلے سال الحمدللہ یہ توبہ کی تھی, عہد کیا تھا, اور الحمدللہ اس پر قائم ہوں آپ کی دعاؤں سے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے, آمین. جو مجھ سے ہو گیا اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں, اور آج یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. وہ لوگ جو پاپولر ہیں, جن کو لوگ جانتے ہیں, اس طرح کھڑے ہو کر علل اعلان توبہ کرنا میں سب کو گواہ بناتا ہوں. اور پھر آپ نے جب وہ خاص طور پہ جو فنکاروں نے توبہ کی تھی, جو جملے کہے تھے کہ واقعی یا اللہ ان کے صدقے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میں کہیں اور تھا جی, اور میں بالکل وہ اکیلا تھا, ایک کیمرہ مین اور ایک تو میں اکیلا تھا, اور یہ سب سلسلہ لائیو تھا آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن اس وقت جو میری اپنے گھر کے اندر جو میری کیفیت تھی نا, ایسا چاہتا تھا جیسے میں پھوٹ پھوٹ کر رہا ہوں نا. ایک مطلب مجھے ایسا لگتا ہے عبدالربیع بھائی کہ ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ کا ایک مطلب بہت بڑا ذریعہ جو ہے نا یہ فیلڈ ہے, گانے باجے موسیقی اور یہ ڈرامے وغیرہ جو کچھ ہے. اگر اس طبقے میں انقلاب آ گئے نا, مد انقلاب یہ فیلڈ تبدیل ہو گئے نا, یقین مانی اتنا کچھ تبدیل ہو جائے گا, اتنا کچھ تبدیل ہو جائے گا. بچہ بچہ ناشتہ گاتا ہے بھائی, بے پردگی اور بے حیائی کا جو اس وقت سیلاب و طوفان اس ذریعے سے آ رہا ہے, یہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں تو بس ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان تمام چیزوں سے توبہ کی اور اللہ کی راہ والا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا. اچھا یہاں کتنا بڑا میسج ہے, فنکار تو تھوڑے ہیں لیکن دیکھنے والے ہم کروڑوں ہمارے ویورز ہوا کرتے ہیں. ذرا غور کریں, جو یہ کام کرتے ہیں, جن کی روزی روٹی یہ تھی, جن کا صبح و شام اٹھنا بیٹھنا یہ تھا, یہ کھڑے ہو کر توبہ کر سکتے ہیں, تو کیا ہم دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں کیا وہ توبہ نہیں کریں گے؟ کیا فلمیں دیکھنے والے, گانے سننے والے, ڈرامے دیکھنے والے, ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جو اس کو کرتے تھے وہ توبہ کر رہے ہیں. تو آئیے آج آپ سارے اس مدنی مکالمے میں نگران شورا موجود ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں, پکی نیت کریں کہ ہم یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے اللہ پر بھروسہ کر اللہ نہیں دیکھیں, اور یہ نیت کریں کہ آج سے ہم لوگوں کو گناہ کی طرف بلانے والے نہیں, ہم لوگوں کو اللہ کے بندوں کو نماز و نیکی کی طرف بلانے والے. یہی نیت ہمارے حنیف بھائی نے کی ہے. میں دوبارہ ہمارے مجلس سرچ کروں گا کہ حنیف بھائی کے وہ جملے جس میں انہوں نے داڑھی شریف کی نیت کی, جنہوں نے امامہ شریف کا بھی اظہار کیا اور یہ اظہار کیا کہ میں اب انشاءاللہ مبلغ بنوں گا, وہ ان کے جملے بھی ہم کو دوبارہ سنا جائیں. لیکن نعت خانوں کا بھی پیکج دیتا ہے, یہ آئیے دیکھتے ہیں. میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظل العالی, بڑے ہی شفیق اور مہربان عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دور حاضر کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں. ہم نعت خانوں کو بھی آپ نے نوازا اور ہمارے درمیان مدنی مذاکرہ کیا. کئی غلطیاں جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں, امیر سنت نے اس طرف بھی توجہ ہمیں دلائی. باپا نے جب توجہ دلائی کہ یہ گناہ ہے تو ہم نے اس سے توبہ کر لی. امیر سنت الحمدللہ حقوق العباد کے بارے میں بھی زیادہ تر تلقین کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو مدنی مذاکرے میں شریک ہونا چاہیے. ہمیں امیر علیہ سنت کی اور دعوت اسلامی کی ضرورت ہے. اس دور میں ضرورت ہے دعوت اسلامی کی. دعوت اسلامی میں آ جائیں, جس طرح باپا مدنی انعامات پہ عمل کرنے کا کہہ رہے, مدنی انعامات پہ عمل کریں, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. الحمدللہ پچھلے دنوں بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. دعوت اسلامی نے مجھے بدل کے رکھ دیا. آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں, آپ بھی تبدیل ہو جائیں گے. تمام ناظرین سے یہ میں عرض کرتا ہوں, الحمدللہ ہمارے باپا جان نے پہلے مذاکرے کی دعوت دی اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف راغب کیا, ہمیں سمجھایا, ہماری اصلاح کی اور ذکر والی نعتوں کے اس پہ بتایا ہمیں. تو الحمدللہ اس مذاکرے میں بھی ہم نے توبہ کی تھی اور اس توبہ پہ الحمدللہ میں قائم ہوں ابھی تک اور آج کے بعد بھی قائم رہوں گا. اور جو اس مذاکرے کی مجھے دعوت ملی تو اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین باپا نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا الحمدللہ. اس سے بھی میں نے نیت کی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے, قافلے کا بھی ذہن بنا, وہیں سے بھی ہمارا قافلہ بھی روانہ ہوا الحمدللہ. تو یہ سب باپا کی نظر کرم ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ عزوجل مدنی چینل کو اور ہمارے باپا جان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں, ایک بار تو ضرور ضرور قافلے میں شرکت فرمائے, انشاءاللہ ڈھیر ساری برکتیں ملیں گی. مدنی مذاکرے میں آئیں کیونکہ میں بدل گیا ہوں اور آپ نے بھی بدلنا ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت ہوئی, پہلا مدنی مذاکرہ تھا, باپا جان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. تو باپا جان نے الحمدللہ رہنمائی فرمائی اور مروجہ ذکر والی نعت خوانی سے الحمدللہ توبہ کی پہلے مدنی مذاکرے میں, اور آج بھی الحمدللہ اس توبہ پہ قائم ہوں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا, کہنا تھا کہ جیسے آپ ذکر چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نام کم ہو جائے گا, لیکن اللہ گواہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب لوگوں کے ملنے میں بھی محبت مل رہی ہے, لوگوں کی نگاہوں میں بھی محبت ہے, اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ سب باپا کی نگاہ کا فیضان ہے. اگر باپا جان کی نگاہ نہ ہوتی, وہ مدنی مذاکرے کی بہاریں نہ ہوتی, تو شاید میرے لیے مروجہ ذکر سے توبہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا. مدنی مذاکرے کے بعد زندگی میں بہت ساری چینجنگ آئی, اور الحمدللہ پھر باپا جان کی طرف سے بلاوا آیا. ذہن تو یہ بنا کر گیا تھا کہ اب کوئی نیت کروں گا بھی تو اعلان نہیں کروں گا. خدا کی قسم مجھے تو بڑا سکون ملا ہے. ارادہ یہ کیا ہے کہ کسی ایسی جگہ نہیں جاؤں گا کہ جہاں خواتین بے حجاب بے پردہ بیٹھی ہوں, ہم حضور کا ذکر کر رہے ہوں اس نیت سے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے, اور ان حالات اور ان معاملات کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ ہم حضور کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائے. اللہ والوں کی نگاہ کا یہی فیضان ہوا کرتا ہے. الحمدللہ میں شکرانے کے لیے قطب عالم شاہ بابا کے مزار پر گیا تھا. مدنی مذاکرے سے فارغ ہو کر صبح ہم لوگ فجر کی نماز بھی قطب عالم شاہ بابا پہ پڑھی, اور قطب عالم شاہ بابا کی بارگاہ میں میں نے استقامت کی دعا بھی مانگی. ہو سکتا ہے باپا جان نے بھیجا ہو کہ یہ میرے مرید نے توبہ کی ہے, تو بس آپ ایسی نگاہ کر دیجئے کہ اب اس کو استقامت مل جائے. اور میں نے تو قطب عالم شاہ بابا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اب آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھ سے دین کا کام لے لے, بہت کمزور ہوں, زندگی کا بڑا حصہ ایسے ہی گزار دیا ہے, لیکن اب کچھ کام کرنا چاہتے دین کے لیے. لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نعت پڑھتا تھا, بس شہرت چاہتا تھا, دولت چاہتا تھا. لوگ یہ کہیں کہ جب یہ نعت پڑھتا تھا تو دلوں میں اتر جاتی تھی. اللہ کرے بابا کی نگاہ ہو جائے, ایسا معاملہ ہو جائے. ابھی بھی بہت ساری برائیاں ہیں, میں آؤں گا انشاءاللہ, ہر بار مدنی مذاکرے میں آؤں گا, جب باپا بلائیں گے ضرور آؤں گا انشاءاللہ. یوں بدلتے ہیں بدلنے والے, کیا کیا دکھائیں حضور ابھی ہے, اور وہ بھی بہت ساری چیزیں. اب آخر میں میسج آئے, سب جو دیکھ رہے ہیں سوچ بھی رہے ہوں گے واقعی بدلنا چاہیے, لیکن زندگی بے رونق ہو جائے گی, مجبوریاں ہیں, پیروں کی بیڑیاں ہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ ایسا بدل جائیں, آ جائیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے, بدل جائیں. آئے آئے, اور موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. اللہ اللہ, اللہ, اللہ. بدل جانا چاہیے. بدلنے سے مراد نیکیوں کی طرف آنا چاہیے, اخلاص کے ساتھ آنا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ایک ایسا شخص جسے 100 قتل کیے, لیکن جب اس نے توبہ کا راستہ لیا اور نیکوں کی طرف چلا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے اس کو اپنے دامن میں لیا اور اس کے لیے جنت کا راستہ عطا فرما دیا. وہ برسوں برسوں برسوں کیے گئے گناہ گار جو برسوں تک گناہ کرتا رہا, لمحے میں اس کی خالص توبہ کے صدقے میں اس کو پسند فرما لیتا ہے, اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. مایوس ہی نہیں ہے میرے پیارے صاحب, مایوس نہ ہو, سر جھکا کر غور کیجیے ہمیں پیدا کس نے کیا ہے. جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو رزق کا مالک ہے, عزت و ذلت کا مالک ہے, جنت و جہنم کا وہ مالک ہے, وہی ہمیں موت دینے والا ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہم اسی کے بندے ہیں, ہم محتاج ہیں. کب کس کی آنکھ کا نور چلا جائے, کب کس کا گلا بیٹھ جائے, کب کون پاؤں سے معذور ہو جائے, کب کون محتاج اور لاچار ہو جائے, اللہ نہ کرے کب کس پر کوئی ایسی بیماری کا حملہ ہو جائے, کب کس پر فالج کا اٹیک ہو جائے. اب اس طرف پڑا کچھ نہیں کر سکتا, اب کیا. آج ابھی اسی وقت توبہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے والا. گناہ پر قائم رہتے ہوئے معافی کی امید رکھنا یہ درست نہیں ہے. معافی کی امید رکھے, معافی پر نظر رکھے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھے, اس کو راضی تو کرے, اس کی بارگاہ میں سچی توبہ تو لائے, کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو توبہ کر لیجئے, رجوع کر لیجئے. اور دیکھیے السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے, چھپے ہوئے گناہ کی چھپی ہوئی توبہ ہے, اعلان یا گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے. اللہ اللہ اللہ. ہمیں ان تمام تر جو آج کا ہم نے آپ کو جو مناظر دکھائے, جو انہوں نے جس طرح ایک کھلے دل کے ساتھ, یقیناً یہ ساری ہمت ساری طاقت ساری توفیق اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ کس کی نظر کے ذریعے ملتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر امیر سنت کی نظر کا فیضان, ان کے بیان کا فیضان, مدنی مذاکرے کا فیضان, مدنی ماحول کا فیضان, عاشقان رسول کا فیضان, ٹوٹل فیضان ہی فیضان ہے. تو آپ آئیے ماحول کے قریب آئیے, آپ دیکھیے تو صحیح اس ماحول میں کیا ہے. آپ نماز کی طرف تو آئیے, فیضان مدینہ میں تو آئیے, مدنی مذاکروں میں تو آئیے. اور یہ چیز کہ یار یہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارا کیا بنے گا, کچھ نہیں بنے گا. اللہ کی رضا کے لیے کر دیں, اچھے کام کی طرف آ جائیں, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بس یہ ایک بات یاد رکھیے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک بزرگ کا قول جو یاد آ رہا ہے بڑا عبرت والا ہے, کہ جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے وہ روتا روتا جہنم میں جائے گا. تو ہمیں گناہ سے بچنا ہے. اگر وہ حنیف بھائی کے آخری جملے تیار ہو وہ ذرا چلا دیجئے. جب بیعت لی جا رہی تھی اس میں داڑھی کا بھی ذکر تھا, امامہ شریف کا بھی ذکر تھا, تو الحمدللہ داڑھی رکھ لی ہے میں نے, اور امام شریف بھی آپ تھوڑے دنوں میں میرے سر پہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اب جب کہ مذاکرہ گیارہویں شریف میں ہو رہا ہے تو اس میں میرا چہرہ ہی آپ کو بالکل تبدیل ملے گا انشاءاللہ عزوجل. میں انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کا مبلغ بنوں گا, اور میرے جو حلقہ احباب میں جو فنکار ہیں ان کو اس بات کا درس دوں گا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر اصل دنیا جو ہے اس طرف آؤ. میرے اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آؤں کہ میں مروں تو میرے بچے ہی میری نماز جنازہ پڑھائیں, اور میری غسل بھی مجھے میرے بچے دیں. تو اس ماحول میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے بہت سارے فنکار ساتھی اور میرے دوست میری اس بات کو مانیں گے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں گے. میں نے کئی مرتبہ ان کا پرومو دیکھا جنید شیخ کا. جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا یار اتنا ورلڈ فیم بندہ اور ماشاءاللہ اتنی تبدیلی اس کے اندر آ گئی, تو میں کیوں نہیں اس طرح کی تبدیلی لا سکتا ہوں, میں بھی لا سکتا ہوں. اللہ اللہ اللہ اللہ. ہم کیوں نہیں لا سکتے, ہم بھی لا سکتے ہیں, اور ہم ماحول میں آئے اس لیے ہیں کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, میں بدلنا چاہتا ہوں. ہوں بظاہر برا نیک صورت, کر بھی دے تجھ کو اپنے سیرت. ہوں بظاہر برا نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت. ظاہر اچھا ہے بات برا ہے بولا, ظاہر اچھا ہے بات برا ہے میرے مولا. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, عمر بدیوں نہیں چل ساری حال پہ کھلا ہے. جی نیک بن جا جی چا مولا میں نیک بن جا جی چا ناز رحمت پہ مجھ کو برا ہے میں نیک بن جا جی چا تجھ سے صلو علی الحبیب توبو الی اللہ توبو الی اللہ توبو الی اللہ یا اللہ میں نیک بنا آمین آمین اللہ میں نیک بنا ہمارے سارے گناہ معاف ہمارے سارے گناہ اب توبہ کرتے ہوئے خالص توبہ کی توفیق دے تیری جتنی نافرمانیاں کی ہیں تو معاف کر دے آمین یا اللہ تو گناہوں سے بچانے والا ہے گناہوں سے بچا لے تو نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے ہمیں نیکیوں کی توفیق دے ہمارے دل سے گناہ کی محبت دور کرتے گناہوں کی عادت دور کرتے ہمیں نیکی اور پرہیزگاری عطا کر ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا تیری قسم تیرے بندے تجھ پر ایمان لائے ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے مولا بہت کمزور معمولی سا درد گرا دیتا ہے ہلکی سی چنگاری ترپا دیتی ہے قبر کا عذاب جہنم کا عذاب برداشت کیسے کرے گا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے ہمیں بے حساب ہماری مغفرت کر دے بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے تیری حبیب کی سنتوں کا پیکر بنا دے تیرے حبیب کی سنتوں کا دیوانہ بنا دے یا اللہ سنتوں کا مبلغ بنا دے دعوت اسلامی یا اللہ امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما یا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ثبت علی سوالی و منکری و نکیر ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمارا ایمان سلامت رکھ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا ہم سب کو زوال نعمت سے بچا علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ساری امت کی مغفرت فرما دے دعوت اسلامی کو سلامت رکھ نظر بد سے بچا مدری مذاکروں کا فیضان امیل سنت کا فیضان علماء اہل سنت کا فیضان جاری جاری جاری جاری رہے مولا جاری رہے مدری چینل کو نظر بس سے بچا یا اللہ جنہوں نے توبہ کی رجوع کیا جو بدلے اللہ سب کو استقامت دے ہم سب کو استقامت دے ہم سب کو استقامت دے سنتوں کے مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا کر مدنی انعامات کا عامل بنا دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کا سمجھ مجھ کی صلو علی الحبیب